NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 1 november. Mensen die hulpmiddelen nodig hebben als een rolstoel hebben nog te vaak problemen omdat die niet goed op maat zijn. En het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met Nederlanders in Gaza over een mogelijke grensopening. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagmoed. Buitenlandse Zaken heeft 27 Nederlanders in Gaza en hun familieleden geïnformeerd over een mogelijke grensopening tussen Egypte en de Gazastrook vandaag. Aan de Egyptische grens staat een team klaar om ze op te vangen. Vandaag zouden ook zo'n 80 zwaargewonde Palestijnen in Gaza de grens met Egypte over mogen om daar verder te worden behandeld. Een Palestijns telecombedrijf zegt dat Gaza opnieuw is afgesloten van internet- en telefoonverkeer. Het zou gaan om een volledige afsluiting van alle communicatiediensten. Het Israëlische leger meldt dat er 9 soldaten zijn omgekomen in Gaza. Volgens Israëlische media gebeurde dat toen een antitankraket een voertuig raakte. Pieter Omtzigt wil met zijn partij Nieuw Sociaal Contract na de verkiezingen het liefst een minderheidskabinet formeren. Een paar partijen zouden dan wat hem betreft alleen afspraken maken op hoofdlijnen, zei hij in het verkiezingsdebat van NOS op 3. Op die manier is vooral de Tweede Kamer aan zet, vindt Omtzigt. Lijsttrekker Frans Timmermans van GroenLinks PvdA zei in het debat dat een minderheidskabinet niet zijn voorkeur heeft. Hij wil ingewikkelde politieke uitdagingen liever oplossen met een meerderheidskabinet. De Britse oud-premier Johnson vond dat corona de manier was waarop de natuur met oude mensen omgaat. De beschuldiging komt uit dagboekaantekeningen van een arts die de Britse regering adviseerde tijdens de coronapandemie. Volgens hem was Johnson geobsedeerd door het idee dat oudere mensen hun lot moesten accepteren, zodat jongeren hun leven weer konden oppakken en dat de economie door kon gaan. De Britse oud-premier heeft niet gereageerd op deze berichten. Wel laat een woordvoerder weten dat hij volledig meewerkt aan het onderzoek naar het Britse coronabeleid. In Rotterdam waren gisteravond kort na elkaar 2 explosies. De eerste was bij een huis in de wijk IJsselmonde. Daar raakten een paar ramen beschadigd. De tweede ontploffing was bij een huis in Prins Alexander. Bij beide explosies raakte niemand gewond en er zijn nog geen verdachten opgepakt. Gisteren maakte de politie bekend dat er dit jaar tot nu toe 140 mensen zijn aangehouden voor explosies en beschietingen in Rotterdam. De Vlakentunnel in de A58 in Zeeland is tot maandagochtend dicht voor al het verkeer. Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan de tunnel tussen Bergen-op-Zoom en Goes. Verkeer moet rekening houden met een extra reistijd die kan oplopen tot meer dan een uur. Mensen die kunnen thuiswerken of hun reis kunnen uitstellen, wordt geadviseerd dat te doen. Het weer vanochtend vooral langs de kust regen. In het binnenland is het op de meeste plekken droog en kan ook de zon doorbreken. Maar later in de middag opnieuw buien. Het wordt vandaag maximaal 16 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Er zijn nog altijd veel problemen met hulpmiddelen voor mensen die zorg nodig hebben. Zoals een te kleine rolstoel of een te korte armleuning. Blijkt uit de hulpmiddelenmonitor van patiëntenorganisaties als Iedereen en Patiëntenfederatie Nederland. Maaike Bailleu-Hamel is bestuurslid van Iedereen. Goedemorgen. Goedemorgen. 4 jaar geleden zijn er afspraken gemaakt met onder meer gemeenten en verzekeraars. Maar waarom zijn er dan nog steeds veel problemen met die hulpmiddelen? Waarom? Dat is juist een goede vraag. Maar misschien is het goed om eerst uit te leggen wat die problemen dan zijn. Heel veel mensen weten die uitzending nog wel van Kassa met de hashtag herstel het, regel het. Zorg dat het in orde komt. We hebben voor de tweede keer een monitor gemaakt en daaruit blijkt dat nog steeds niet duidelijk is wie het aanspreekpunt is bij de gemeente of bij de leverancier. De wachttijden zijn heel erg lang. Er zijn problemen met de communicatie. Er worden vaak verkeerde hulpmiddelen geleverd of ze zijn niet passend bij de hulpvraag van de persoon die ze aanvraagt. En het vervelende is ook dat wij voor de tweede keer een monitor hebben gemaakt en dat deze monitor slechter is dan de vorige keer. En vooral als het gaat over de ingewikkelde hulpmiddelen waar maatwerk voor nodig is. Dus mensen lopen er nog vaker tegenaan dan 4 jaar geleden? De rapportcijfers van de meldingen die wij hebben gekregen, en dat zijn er bijna 700, die zijn slechter dan daarvoor. We hebben ook mensen bevraagd op deze punt. Ook de punten die waren afgesproken in het normenkader. Wat is afgesproken met de zorgverzekeraars, met de gemeente, met de rolstoel en dus zeg maar de hulpmiddelenleveranciers. En dan blijkt dat het dus slechter gaat dan daarvoor. Betekent dat is natuurlijk heel zorgelijk. Dat ze zich dan gewoon niet aan de afspraken houden? Nou, Het punt is dat wat de gebruikers ervan merken, hè, de mensen die hulpmiddelen nodig hebben om te functioneren in het dagelijks bestaan, om naar hun werk te gaan of om naar school te gaan. Het gaat bijvoorbeeld om iemand met een progressieve spierziekte, bijvoorbeeld ALS, die in een rolstoel zit en die nodig heeft om zo lang mogelijk zo goed mogelijk te kunnen functioneren, of om kinderen met meervoudige beperkingen. Die merken helemaal niets van alle goede voornemens van alle organisaties die betrokken zijn bij die hulpmiddelen. En dat vinden wij vanuit iedereen en vanuit onze partnerorganisaties echt schandalig. Daar moet echt wat verbeteren. Ja, maar ik begrijp een beetje uit uw woorden dat u het duister tast over waarom het dan niet loopt. Nou, wat we zien is dat het heel erg ingewikkeld georganiseerd is. En dat er, omdat er geen aanspreekpunten zijn bij de gemeente en ook niet bij de zorgverzekeraars, en dat was de afspraak, zeker voor die ingewikkelde hulpmiddelen, dat mensen sowieso in het duister tasten over, ja, hoe gaat het met de aanvraag? Het duurt vaak heel erg lang. Het gebeurt heel vaak dat kinderen bijvoorbeeld al uit hun rolstoel gegroeid zijn voordat ze überhaupt hun hulpmiddel, hun rolstoel, krijgen. En wat wij eigenlijk voor pleiten is dat dit toch, na alle goede voornemens, toch weer teruggaat naar een landelijke regeling, waarbij de landelijke overheid zich ook echt verantwoordelijk stelt voor hoe dit gaat. Omdat het gewoon voor deze doelgroep, het is een mensenrecht, hè? Het gaat over de handen en voeten van mensen. Het gaat om hun deelname in de samenleving. Dit kan, klaarblijkelijk lukt dit niet om dit gewoon bij 350 gemeentes te organiseren. Daar is gewoon de expertise gewoon te klein voor. Ja. Is er nog een specifieke groep die hier het meest last van heeft? Nou, wij hebben het, zoals ik u net zei, het gaat vooral ons over, dat blijkt uit de monitor, over de ingewikkelde vragen, waar dus ook maatwerk bij nodig is. Denk bijvoorbeeld aan iemand met een progressieve ziekte of aan kinderen. Waarbij de rolstoel gewoon niet een standaard model is, maar er gewoon echt heel goed gekeken moet worden naar wat heeft een persoon nodig om met dat hulpmiddel zijn leven te leven. Naar school te gaan, aan het werk te gaan, zelf zijn of haar kinderen van school te kunnen halen of een hobby te kunnen doen. Daar gaat het over. Daar zijn de problemen het grootst en daar hebben we ook de meeste meldingen van gekregen. En nogmaals, wat ik zeg, is dat het ons ook echt wel verbijstert dat het niet beter gaat, maar slechter. En dat is natuurlijk een beweging die we 4 jaar geleden met elkaar helemaal niet hadden afgesproken. En ja, ik roep ook namens iedereen en onze partnerorganisaties ook de politiek op om dit echt wel een speerpunt te maken. Want ja, dit moet beter geregeld worden. En voor de korte termijn moet er ook naar dit rapport gekeken worden, ook door de gemeentes, en te kijken wat kunnen de gemeentes nu gaan doen, ja, om dit beter te krijgen. Dank u wel, Maaike Bailleu-Hamel, bestuurslid van iedereen. NPO Radio 1. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Met het oog op morgen blikte terug op de actie in de VN-veiligheidsraad maandagnacht, toen de Israëlische ambassadeur een jodenster opdeed. Wat vindt Jacques Grixhaver ervan, holocaustoverlevende en voorzitter van het Auschwitz-comité? Ik kan het emotioneel best begrijpen. Ik meng me niet in het conflict met Israël en Hamas. Maar wat is gebeurd op 7 oktober? Ik kan wel ergens voorstellen gewoon dat de Israëlische ambassadeur bij de VN zo emotioneel erbij betrokken is dat hij omgekeerd de wereld werd schokken en te laten zien waarom het eigenlijk gaat. Gisteravond was gisteren toevallig in Auschwitz, waar hij een groep Nederlanders rondleidde. En er waren ook mensen bij die dus heel veel familie kwijt waren. En bij de herdenking vanmiddag zij allemaal de naam hebben genoemd van hun familie. En dan zie je dus mensen, volwassen mensen, zie je dus echte tranen langs hun wangen lopen. Dat is emotie. En heel veel mensen, nemen ze niet kwalijk, maar die snappen die emotie niet. Gelukkig hebben ze dat nooit meegemaakt, hè? Dus gelukkig. Maar die emotie zit natuurlijk heel diep. Ze hadden wel van tevoren afgesproken dat ze tijdens deze reis het niet over het Israël-Hamas-conflict zullen hebben. Bij Bo was de familie van de Nederlands-Israëlische Ofir Engel die ontvoerd is door Hamas. Voor de familieleden is het een onzekere tijd, zegt opa Yocha Engel. We weten niets van 240 mensen, Joden, Christen, moslims, Israëli's, die daar ergens in Gaza zitten. Leven of niet, weten we niet. En wij proberen alles. Dan kwamen we ook hier met de media te praten, met mensen te praten, met politiek te praten. Ze zoeken overal hulp om Ovier Engel en de andere ontvoerde mensen terug te krijgen. En zijn opa deed een oproep. Wat jullie kunnen doen is eerst pres niet vergeten en proberen samen met Qatar en samen met de Amerikanen en samen met misschien anderen, ik weet het niet, ik ken de beeldtelem niet zo goed. Ik ben alleen de opa. We denken dat als eerste volk niet vergeten. Omdat nu 25 dagen mensen al beginnen al te praten over andere dingen. In de quote 500 die gisteren uitkwam staan 51 miljardairs. Intussen wordt de groep Nederlanders die amper rond kan komen alleen maar groter ook. Bij Op1 uit de FNV-bestuurder Bert de Haas zijn zorgen. 2/3 van de mensen zegt wij kunnen eigenlijk niet rondkomen. Dan is dat dus substantieel en dat is natuurlijk wel erg zorgwekkend. En helaas horen wij ook heel veel dat medewerkers met schulden zitten. Dat ze niet rekeningen kunnen betalen. En dat daardoor ook heel veel loonbeslag is. Hè. Sommige organisaties die hebben 20% van hun werknemers met loonbeslag. Dat betekent dus dat er een afbetalingsregeling wordt getroffen. Ja, dat is natuurlijk echt schrikbarend hoog als dat 20% van je medewerkers betreft. Een van de mensen die amper rond kan komen is thuiszorgmedewerker Hanny. Ze krijgt net iets meer dan het minimumloon en werkt 24 uur per week. Want meer uren werken, dat zit er niet in. Ik heb daar ook naar gestreefd. Ook van gezegd, want dat wil ik. Maar toen ben ik eind november, hebben ze mij kanker geconstateerd. Ja, toen viel eigenlijk alles in duigen. Ja, en 24 uur is voor u echt maximaal, dat is wat u nu kunt doen. Ja, en thuiszorg is ook een zwaar beroep. Ja, het is niet alleen dat je de mensen helpt, zeg maar je hoort ook de verhalen aan. En er zijn ook hele kleine verhalen, maar er zijn ook echt hele heftige verhalen. En dat was gisteren op Radio en TV. No, I don't wanna Wicked Game. Chris Isaac. Nederland neigt ernaar om tegen de VN-resolutie over een wapenstilstand in Gaza te stemmen, zo schrijft NRC. Er was al wat commotie over dat Nederland zich afgelopen week van stemming onthield en niet voorstemde. Maar volgens interne communicatie die NRC inzag, was het eerst dus de bedoeling om tegen te stemmen. Dat was omdat in de resolutietekst niet stond over een veroordeling van de aanslag van Hamas op 7 oktober en het recht van Israël om zichzelf te verdedigen. Dat het toch een onthouding werd, had volgens NRC onder meer te maken met een dreigement van Jordanië. Volgens dat land zou steun van de Arabische landen aan Oekraïne lastig worden als Europese landen tegen deze resolutie over Israël en Hamas zouden stemmen. Erfgoedinstanties maken zich zorgen over de sloop van vooroorlogse panden. De instanties zeggen in het AD dat karakteristieke panden in rap tempo plaatsmaken onder het mom van verduurzaming. Uit cijfers van het kadaster blijkt dat er de afgelopen 10 jaar meer dan 95.000 vooroorlogse panden zijn gesloopt. Volgens bijvoorbeeld de erfgoedvereniging Heemschut wordt te snel gekozen voor sloop, terwijl veel panden ook gerenoveerd kunnen worden. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen doen de instanties een dringend beroep op de politiek om erfgoed te laten meewegen bij de vraag hoe we willen wonen, werken en leven. De kans is groot dat de Rijksoverheid geen Facebook meer kan gebruiken nu maandenlange onderhandelingen op niets zijn uitgelopen. Daarover schrijft het FD. Het moederbedrijf van Facebook, Meta, blijft weigeren om persoonlijke data van burgers te beschermen. De overheid zou daarom geen Facebook meer kunnen inzetten. En dat zou demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitale Zaken erg jammer vinden, want dan gaat een enorme groep volgers verloren. Volgens het FD bereikt de overheid via Facebook nu 5 miljoen mensen. En reizen tussen Canada en Nederland wordt makkelijker. Als proef kunnen passagiers vanaf volgende week de paspoortcontrole al digitaal laten uitvoeren voordat ze op Schiphol zijn, meldt de Telegraaf. Reizigers die bij de digitale controle daar zijn goedgekeurd, hoeven dan alleen maar hun paspoort te tappen bij een speciale poort op Schiphol en kunnen dus sneller door de grenscontrole. Als deze proef verder wordt uitgebreid, kan dit voor heel veel mensen een gigantische tijdswinst opleveren, lezen we in de Telegraaf. Dat is verkeersinformatie, Helene de Geest. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, er is al een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoetewoudendorp. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht. De vertraging vanaf knooppunt Prins Klausplein is een half uur. Vanwege de verkiezingen op 22 november spreken we iedere dag na 8:30 met een lijsttrekker. Vandaag is dat Laurens Dassen van Volt. Heeft u een vraag voor Laurens Dassen? Spreek hem dan in via de NPO Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Tokio vreest Halloween. Niet vanwege monsters of spoken, maar vanwege de enorme drukte. Elk jaar verzamelen tienduizenden mensen zich om feest te vieren in Shibuya, een drukke wijk in het midden van de stad. Maar de gemeente is de bijkomende overlast van die feestgangers helemaal zat en heeft dit jaar geprobeerd om zoveel mogelijk bezoekers weg te jagen door streng toezicht te houden. Japan-correspondent Anoma van der Veren was in de wijk. Met de trein naar Shibuya. Ik doe het normaal bijna elke week, maar het is wel extra moeilijk gemaakt vandaag. Bijna alle uitgangen zijn extra vroeg dicht gegaan, dus ik moet even goed zoeken. Het is nog aardig druk. Lang niet zo druk als vorige jaren tijdens Halloween, maar toch wat mensen komen opdagen, zo te zien. Ik zie ook redelijk wat mensen die verkleed zijn. Konijnenpakjes, Spider-Man. We staan hier blijkbaar iets te lang stil al, dus we worden weggejaagd. Ik heb iets verderop afgesproken met Ai Hoshino. Zij is gemeenteraadslid hier in Shibuya. Hoshino Ai to imas. Ima Shibuya no kikaigin o kono 5 kara yatte imas. We lopen samen langs een enorme banner die over de winkelstraat is gespannen. Wat staat daar nou op eigenlijk? Mo are wa mo hontou ni mo moji no tori de mo Halloween no evento. Shibuya is niet de plek om Halloween te vieren. Nou, dat lijkt me een hele duidelijke boodschap. Shibuya heeft dus een speciale campagne opgezet om mensen van de straten te krijgen. Maar het is niet echt gelukt, zo te zien. Tot in 2019, voor de pandemie nog, waren de Halloween-vieringen hier in de wijk echt een wereldattractie. Tienduizenden mensen kwamen verkleed hier naartoe. Er zijn een hoop redenen dat het dit jaar anders gaat. Van een omgekieperde auto, enorme hoeveelheden zwerfafval, tot een reeks vrouwen. Die zijn aangerand door dronken bezoekers. En de meeste mensen hier die hangen dan ook op straat met in de supermarkt gekochte drankjes. Dus het levert de wijk ook niks op. Terwijl uiteindelijk de lokale belastingbetaler opdraait voor de schoonmaakkosten de volgende dag. Maar een van de grootste redenen dat Shibuya dit jaar het roer heeft gegooid is de tragedie in Seoul vorig jaar. Toen kwamen tijdens Halloween meer dan 150 mensen om door de drukte. Die werden bedolven of gewoon platgedrukt. Ook twee Japanners. En Shibuya lijkt ook wel een beetje op Itaewon, de wijk waar dat zich voltrok. Allemaal kleine achterstraatjes. Dat is extra reden om het voorzichtig aan te doen. Zeker omdat dit de eerste keer is dat er weer Halloween gevierd kan worden. Zonder coronamaatregelen. Je loopt hier wel met een opgejaagd gevoel rond. Om me heen staan echt tientallen politieagenten en beveiligers. Als je wil oversteken, doe je dat samen met een rij agenten die lange neongele koorden vasthouden. Dan moet je je binnen bewegen blijkbaar. Je mag absoluut niet van het padje af. Letterlijk en figuurlijk. Toch zijn er behoorlijk wat mensen die er gewoon een feestje van proberen te maken hier. Ik zie een paar jongens staan die het alcoholverbod gewoon negeren. My advice to the mayor is, you know, let the people live. Let us, you know, let us be us. You can't cancel Halloween, because if you cancel or if you try to cancel Halloween, then we'll probably cancel you. Voor sommige mensen maakt het dus niet uit. Die willen gewoon feesten. En misschien dat volgend jaar Halloween vieren wel weer mag. Dat is een idee, hè? Maar dan met mate. Een reportage van Japan-correspondent Anoma van der Veren. In de Nations League hebben de speelsters van het Nederlands elftal ook de tweede ontmoeting met Schotland gewonnen, zag commentator Frank Wielaert. De wedstrijd op Hampden Park was zeker niet zo makkelijk als die in Nijmegen. Want toen kwam Nederland op heel snel op een 1-0 voorsprong. En dat gebeurde nu niet. Nederland moest de muur van Schotland die ze hadden opgetrokken omspelen. En daarvoor was het tempo veel te laag. De Schotten speelden hard, stevig. Martens viel uit na een keiharde overtreding. Hopelijk gaat het nog een beetje goed met haar. Kan ze straks wel weer voor Paris Saint-Germain gaan spelen. En Nederland kwam maar niet lekker in het spel. En na rust ging dat een stuk beter. Nederland kon makkelijker uit de duels blijven. Was wat dreigender richting de goal van Schotland. Niet dat er heel veel kansen kwamen, maar de dreiging was er wel degelijk. En toen kwam Brugts in balbezit en deed ze wat Brugts wel vaker doet. Van de linker buitenkant naar binnen toe komen. Evans wilde wel volgen, maar kon niet. En ze zag een heel klein gaatje in de verre hoek. En ze legde de bal keurig binnenkant paal tegen het zijnetje. En zo kwam Nederland met 1-0 voor en kwam daarna niet meer in de problemen. En zo wint Nederland met 1-0 op Hampden Park van Schotland. En het goede nieuws kwam daarna ook nog eens uit Leuven, waar Engeland verliest van België met 3-2. Dus Nederland staat er heel goed voor in de Nations League. En dat betekent ook dat ze er heel goed voor staan als het gaat om plaatsing voor de halve finale. Richting de Olympische Spelen is dat heel belangrijk, want daarvoor moet je minimaal in de halve finale van de Nations League komen. Het winnende doelpunt kwam dus van Esme Brugts. Makkelijk was het niet, erkenden ze. Ik denk dat wij heel erg blij zijn dat wij hier toch de 3 punten pakken. We wisten dat het moeilijk ging worden en dat zag je ook zeker in de eerste helft. Dus dat we het in de tweede helft omdraaien, dat is heel goed, denk ik. Ja, het werd inderdaad lastig. Jullie speelden minder overtuigend dan vrijdag op zijn zachtst gezegd. Hoe komt dat, denk je? Ja, dat moeten we gaan analyseren, denk ik. Maar ja, we stonden misschien in de tweede helft wat anders, waardoor we beter voetbal gingen spelen dan in de eerste helft. Zij begonnen vanaf minuut 1 natuurlijk. De eerste 10 minuten hadden wij wel goed voetballen, maar daarna gingen zij er echt op. En dan hebben we het gewoon lastig. En een blessure van Lieke, het zat allemaal niet mee. En we voetballen dan ook nog niet goed genoeg. En dat doen we dan wel in de tweede helft. En dan zie je dat we wel goed kunnen voetballen. En dan speel je hem uit. Wat moet Nederland toch zonder dat schot van jou buiten de 16? Geen idee. Ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Hij zit er wel vaak goed in, hè? Het is echt jouw wapen geworden. Ja, ik trainde natuurlijk. In de eerste helft had ik ook wel minimaal tussen de palen moeten zitten, zoals de trainer dat altijd zegt. Maar in de tweede helft zit hij dan wel tussen de palen en dan zit hij erin. En dan ben ik heel erg blij dat ik een goal kan maken. Ja, ik weet niet of je het al gehoord hebt. Engeland heeft verloren van België. Dat biedt perspectief, toch? Ja, maar dan moeten we ook winnen van België. Dus ja, allebei de wedstrijden gewoon erop. Dankjewel. Ja, bedankt. Zijn matchwinnaar Esme Brugts tegen Rivka op het veld. Die ook sprak met een eerlijke Danielle van der Dok. Ga er niet om liegen. Het was niet ons beste voetbal. Ik denk dat het in de tweede helft wel gemakkelijker ging. Maar nee, het was zeker niet mooi. Nee. Hoe komt dat dan? Hoe komt het dat het verschil zo groot is, ook ten opzichte van vrijdag bijvoorbeeld? Nou, dat is een hele goede vraag. Ja, kijk, ze hadden wel wat andere mensen erop staan. Ik denk die we iets beter matchten tegen onze speelsters. Bijvoorbeeld Lisa Evans tegen Esme. Dan zit er toch gelijk wat snelheid in bij hun. Ja, dat is maar één voorbeeldje. Zo hadden ze er wat meer. En ze stonden iets verdedigend en iets compacter, vond ik. Dus de eerste 10 minuten konden we daar wel goed tussendoor spelen. Alleen daarna hield het eigenlijk een beetje op. We hebben weer wat slordig. En ja, ik zelf ook. En, ja, dat moet je gewoon niet doen. Je moet hem eigenlijk gewoon inprikken dan. En dan kan je lekker gaan voetballen. Zei Danielle van der Donk. Het is 7:04. Dit zijn dagen dat je ook best in bed wil blijven liggen, net als Jack Johnson. En voor wie er echt niet uit moet, niet luisteren naar de tekst hoor. Al is het maar omdat je dan ook enorm veel zin krijgt in bananenpannenkoekjes. Well, can't you see that it's just rain? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But just maybe, like a ukulele, mama made a baby. Really don't mind the practice, cause you're my little lady. Lady, lady, love me, cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. Could pretend it all the time, Lord. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Mm-mm-mm-mm. Can't you see, can't you see? Rain all day and I don't mind. Telephone singer ringing, it's too early, don't pick it up. We don't need to, we got everything we need right here, and everything we need is enough. Just so easy when the whole world fits inside of your arms. Do we really need to pay attention to the alarm? Wake up slow, mm-mm, wake up slow. Hardly even notice when I try to show you this. Song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time, yeah. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Rain all day and I really, really, really don't mind. Can't you see, can't you see? You gotta wake up slow. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de 27 Nederlanders in Gaza en hun familieleden geïnformeerd over een mogelijke grensopening tussen Egypte en de Gazastrook vandaag. Aan de Egyptische grens staat een team klaar om hen op te vangen. Vandaag zouden ook zo'n 80 zwaargewonde Palestijnen in Gaza de grens met Egypte over mogen om daar verder behandeld te worden. Colombia en Chili hebben hun ambassadeur teruggeroepen uit Israël vanwege de aanvallen op Gaza. Bolivia heeft alle diplomatieke banden met Israël verbroken. Het Saoedische staatsbedrijf Saudi Telecom heeft miljarden uitgegeven om infrastructuur in Europa op te kopen. Het bedrijf verwierf grote belangen in telecombedrijven die actief zijn in 9 Europese landen, waaronder het Spaanse Telefonica. De Spaanse overheid maakt zich daar zorgen over en overweegt ook zelf aandelen van Telefonica op te kopen. En Jeffrey Hoogland heeft in Mexico het wereldrecord op de kilometer verbeterd. De Nederlandse baanwielrenner was bijna een seconde sneller dan de Fransman Pervis in 2013. Hooglands gemiddelde snelheid over 4 ronden was bijna 65 kilometer per uur. Het weer, de bewolking overheerst vandaag. Af en toe valt er regen of motregen. De temperatuur ligt tussen de 9 en 14 graden. Morgen nat en onstuimig. Verkeersinformatie, Helene Geest. Het begint wat drukker te worden inmiddels. Vooral in Zuid-Holland staat inmiddels 60 kilometer file. Wat opvalt is de file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. Je hebt daar ruim een uur op onthoud. Er is een ongeluk gebeurd met 4 auto's. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden via Wassenaar over de N44 en de A44. En verder is de Vlakentunnel in de A58 Vlissingenbergen op Zoom in beide richtingen dicht. Ze zijn daar bezig met onderhoud en dat gaat tot 6 november duren. Ster. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in 1 app. Download hem gratis. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals 25% korting op die biodynamische melk van Zuiver Zuivel. Van pionierende boeren waar de kalfjes bij de koe blijven. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Stress en angst ervaren van een oorlog die je niet zelf hebt meegemaakt, maar je ouders wel. Uit onderzoek van Nationaal Psychotrauma Centrum ARC blijkt dat naoorlogse kinderen symptomen ervaren die lijken op PTSS. Een psychisch probleem na een traumatische gebeurtenis. En ook zien ze beelden van die oorlog alsof ze er zelf bij waren. Patricia Dashorst is psychiater en relatie- en gezinstherapeut bij ARC en promoveert op dit onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het dat mensen dus symptomen ervaren terwijl ze de gebeurtenissen niet zelf hebben meegemaakt? Nou, ze zien de beelden van een oorlog voor in hun gedachten, zeg maar. En hoe dat precies komt, dat weten we niet. Daar was voor een deel ons onderzoek op gericht. Wat overigens niet alleen door ARC is gedaan, maar wat in samenwerking met de Universiteit van Groningen gedaan is. Ik denk dat het belangrijk om dat te noemen. We kennen het van mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt, dat die daar levendige herinneringen aan hebben en het alsof ze het weer opnieuw meemaken. Maar dat kan dus niet als je iets niet zelf meegemaakt hebt. En het blijkt dat een deel van de patiënten die ik onderzocht heb, dat zijn 100 patiënten die kinderen zijn van mensen die de Tweede Wereldoorlog overleefd hebben, die in behandeling zijn. Dus die zijn wel voor psychologische klachten in behandeling, maar maar melden niet spontaan dat ze die beelden van de oorlog hebben. En het blijkt dat als we dat onderzoeken, dat de helft van deze mensen, die, als we daar expliciet naar vragen, beelden hebben van oorlogssituaties die te maken kunnen hebben met de oorlog die hun ouders meegemaakt hebben. Of het is wat hun ouders meegemaakt hebben, dat weten we niet, want dat hebben we niet. Die informatie konden we niet goed analyseren. Nee. Maar het zijn in ieder geval situaties die we ook kennen, beelden die we ook kennen van de Tweede Wereldoorlog. Maar want zijn dat dan zaken die ouders verteld hebben, of hebben mensen zelf bedacht dat het er ongeveer zo uit heeft gezien? Dat kan van alles zijn. Het is een deel van de mensen vertelt dat er veel over de oorlog werd gesproken vroeger. Een ander deel vertelt dat er weinig over gesproken werd. Een deel zegt van tot in alle details werd er over gesproken. En anderen zeggen van maar heel vaag. Dus ja, een hele variatie aan manieren waarop daarover gesproken werd vroeger thuis. En dat was te weinig informatie om dat te kunnen analyseren. Het is natuurlijk wel heel interessant wat het effect is van of wel of niet. En hoe heeft u een voorbeeld van zo iemand? Nou, bijvoorbeeld mevrouw die regelmatig de gedachte krijgt en daarmee ook een plaatje in haar hoofd krijgt van haar moeder die ze tussen de lijken in het Jappenkamp ziet staan. En nou, dat is het plaatje en veel meer is het niet. Mm-hmm. En een andere iemand die vertelt dat hij het concentratiekamp een beeld uit de gaskamer heeft waarin dode kinderen liggen. En voor hun zijn die beelden levensecht? Levensecht, zoals je iets voorstelt, yeah, wat je niet hebt meegemaakt. Hè? Want yeah, dat moeten we wel goed voor ogen houden. Die mensen hebben het zelf niet meegemaakt. Nee, dus precies. Dat weten ze ook. Maar het enige verschil wat we hebben gevonden tussen mensen die wel die indirecte intrusies, want zo noemen we ze, indirecte beelden, en wel hebben en niet hebben, zijn dat de mensen die het wel hebben een levendiger fantasie hebben, een grotere verbeeldingskracht hebben. Dus dat wil niet zeggen dat het mensen zijn die van alles verzinnen, maar die hebben eigenlijk een creatievere geest, zou je kunnen zeggen, creatiever brein. Hè, er zijn natuurlijk verschillen tussen mensen. De een kan zich levendiger verbeelden dan de ander. Nou, het lijkt dat een rol kan spelen bij die indirecte intrusies. Ja, dus wat dat betreft is het inderdaad lang niet iedereen die het krijgt, maar een deel van, van de nabestaanden, als het ware. De tweede of derde generatie. Ja. Nu, als je nu ziet de oorlog in Oekraïne, Israël, Gaza, denkt u dan meteen na dit onderzoek, oh, dit gaat nog generaties lang doorwerken? Dat zal zeker effecten hebben. Maar hoe dat met die opdringende beelden zal zijn, dat weet ik niet, kan ik niet voorspellen. Maar het zal zeker zal dat effecten hebben, ja. En dat is ook wel een van de boodschappen die ik in mijn proefschrift heb aan het eind van laten vooral ook de kinderen die na de oorlogen geboren zijn goed in de gaten houden hoe het met hen gaat. Ja, want kunt u ze daarop behandelen? Dat is natuurlijk dan ook een vraag. Ja, nou ja, je kan daar zeker wel voor behandelen. Na een posttraumatische stressstoornis is er heel veel ervaring met behandeling op opdringende beelden. Maar na een zonder posttraumatische stressstoornis toch wat minder. Dus dat is zoeken en mogelijk dat herschrijven van zo'n verhaal, rescripting heet dat, een rol kan spelen. Want daarmee heb je ook meer verbeeldingskracht nodig. Of dat EMDR misschien toch een manier kan zijn om het om daarmee om te gaan. Maar je moet wel voorzichtig zijn, omdat je niet er een risico in kan zitten dat mensen het meer als zelf ervaren gaan beleven. En dat hebben ze natuurlijk per se niet. Dus het is ook wel voorzichtig hoe je dat moet behandelen. Moet je heel goed met elkaar en met de patiënt ook daarover hebben. Dat je daar samen goed op let. Dat het wel een beeld blijft wat je, over iets wat je niet hebt meegemaakt. En dat je het niet steeds meer eigen gaat maken. Dank u wel, Patricia Dashorst, psychiater en onderzoeker dus in dit onderzoek. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Toiletten langs de snelweg zijn qua hygiëne niet altijd een feest. Maar sinds tankstations vaker de zorg voor die toiletten uitbesteden, lijkt het wel verbeterd. Een verslag van Jeroen Schutheiser. Vroeger ging dat zo. Je gooide een kwartje of een paar dubbeltjes op een schoteltje en je mocht naar het toilet. Kijk, tegenwoordig gaat het heel anders, hè? Moet je 50 of 80 cent in zo'n automaat gooien en dan mag je door het hek. En er is wc-papier. Ik zie zeep en het is hier netjes schoon. Tim Schoenmakers is van de Belangenvereniging Tankstations. Een bemand tankstation onderscheidt zich door de faciliteiten die er zijn. En daar hoort natuurlijk ook gewoon een wc bij. We verwachten onderweg ook meer dan dat we 10 jaar geleden verwachten. Dat zie je aan de broodjes, dat zie je aan de koffie. En dat hoop je ook een beetje te verwachten bij de toiletten. Steeds meer stations besteden het schoonmaken van die toiletten uit. Waarom doen ze dat? Nou, sowieso is het om een toilet schoon te houden beter als je een kleine hindernis opwerpt. Vroeger zat daar een mevrouw met een schoteltje en die keek je dan een beetje boos aan. Dus dan durfde je niet er langs te lopen zonder dat je in ieder geval je handen gewassen had en het liefst ook nog een kwartje had achtergelaten. En dit is de moderne variant ervan. Dus je zet een poortje neer en dat doet het bedrijf dan voor je. Want waarom is zo'n obstakel nodig? Omdat als iets gratis is, het geen waarde lijkt te hebben. Ja, en wat gebeurt er dan als het toilet gratis is? Dan gaan mensen zich anders gedragen. Dan plassen ze iets meer ernaast en gaan ze gewoon heel slordig om met het toiletbezoek. Sharif El Aroussi, ja. U heeft een aantal tankstations in de regio Den Haag. Ja. Wat maakt u mee? Ja, verstopte toiletten met een hele rol erin. Muren die gesmeerd worden met van alles en nog wat. Dat u denkt van, hoe is het mogelijk? Ja, dat doen ze thuis ook niet. Dus eigenlijk zou je het hier ook niet mogen doen. Gaat u veel naar het toilet langs de snelweg? Ja, zo af en toe als het uitkomt wel, ja, inderdaad. Ja. Over het algemeen is het schoon, zeker als je moet betalen. Want dan mag je dat ook wel verwachten, vind ik, inderdaad. Daar waar het niet betaald wordt, is het vaak niet zo schoon. En dan veeg je je voeten voordat je de auto ingaat. Deze trein is de eerste trein naar Antwerpen. Dit is dus treinstation Antwerpen. Nou, we zijn hier een nieuwe Toedeloe in station Antwerpen aan het bouwen. Chris Meijers, wat is Toedeloe? Toedeloe is een toiletconcept op openbare plekken. Inmiddels zitten we in 8 landen. We zijn hier in België, in Antwerpen. We hebben een tender van de Belgische spoorwegen gewonnen voor de 14 grootste stationslocaties in België. Veel benzinestations en ook deze Belgische spoorwegen, die willen van die SORES af, van het toilet? Ze willen van de SORES af, maar ze willen vooral een betere toiletvoorziening voor hun klanten ook aanbieden. De gedachte is dan, als we het uitbesteden, dan zijn de toiletten schoner? Dat denk ik dat dat wel de gedachte is. Hè? Iets wat je zelf misschien minder goed kan en wat iemand anders juist als kernactiviteit heeft. Ja, dat geeft verbeteringen. Wij weten hoe we dit moeten opereren en moeten bouwen. Ik moet hier een euro betalen, hè, voor het gebruik. Lange tijd is dat in Nederland natuurlijk 50 cent geweest. Hoe ver kan dat gaan? Dat weet ik eigenlijk ook niet, als ik heel eerlijk ben. Maar ik weet dat in Frankrijk hebben we alle locaties waar het 2 euro is zelfs. En het is helemaal geen doel op zich om het zo hoog mogelijk te maken. Want we vinden het ook belangrijk dat het toegankelijk is en blijft voor iedereen. Maar een dienst die wij aanbieden heeft ook een prijskaartje. Kijk, we willen heel graag schone toiletten, comfortabele toiletten. En zijn mensen bereid dat te betalen? Ze zijn hartstikke bereid om dat te betalen. En dat weten wij inmiddels omdat we op verschillende landen zitten. We weten dat op het moment dat de prijs wordt verhoogd en we leggen dat goed uit. En het is een schone toilet, want daar begint het allemaal mee. Het moet natuurlijk schoon en hygiënisch zijn. Dan zijn mensen bereid om dat te betalen. De waardebon, hè? Die komt eruit? Die komt eruit. En zoals we hier in Antwerpen hebben gedaan, hebben wij bij 5 bedrijven die hier zitten hebben een afspraak gemaakt dat je een bonnetje daar kan inwisselen. Het verschilt heel erg. Het zijn hele schone, hele nette, maar het kan ook soms wel een drama zijn. En waar u betaalt, zijn die dan schoner? Af en toe, maar soms denk ik ook, eigenlijk had ik hier ook niet voor hoeven betalen, nee. Hoeveel zou u willen betalen? Als ik gewoon zie dat er ook de hele dag schoonmakers zijn, dan wil ik daar zeker wel 1 euro of 1,5 voor betalen. Betalen is in Nederland niet altijd garantie voor schoon toilet, maar het wordt steeds beter. Euro vindt u wel veel? Ja, ik zou dan zeggen 50 cent. Nou, of je betaalt iets meer en dan kun je dat weer in een restaurant inleveren, dat vind ik meestal wat gedoe. Ja, als je moet, dan moet je. Dan heb je er wat voor over. Een verslag van Jeroen Schutheiser. Diergaarde Blijdorp wil 10 dier- en plantensoorten redden en van de rode lijst met bedreigde soorten afzien te krijgen. Het is volgens de dierentuin tijd voor verandering. Erik Zevenbergen, directeur van de Diergaarde Blijdorp. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat u die soorten redden? Nou, daar hebben we wel heel veel plannen voor. We hebben heel veel expertise op die soorten. En we kunnen dus heel erg met soortbehoud, waar we al jarenlang veel experts op inzetten. die soorten niet alleen redden, maar ook nog gaan terugbrengen naar natuur. Want dat is eigenlijk de grote verandering die we willen gaan aanbrengen. Mm-hmm. Vanuit soortbehoud veel meer werken aan natuurherstel. Want over welke soorten hebben we het? Bijvoorbeeld Aziatische olifant, de rode panda, de rupelschier, kroeskoppelikaan, Antilliaanse leguaan. Dat zijn een aantal soorten van die 10. En dat zijn de soorten waar we veel ervaring mee hebben, veel kennis op hebben en waar we ook het verschil kunnen maken. En u wilt als het ware een soort kweekvijver zijn voor jonge aanwas, als het ware. En die kunnen dan in de natuur worden uitgezet? Precies. En daar is veel onderzoek voor nodig. Daar moet je veel verhalen over vertellen. En dat is precies wat we gaan doen. En we koppelen de soortbehoud aan natuurherstel. Dus in ons park houden we ons voornamelijk bezig met soortbehoud. Maar we leggen de link met waar de impact het grootste moet zijn. En dat is voornamelijk ergens anders, buiten ons park. Waar de natuur eigenlijk in rap tempo door de mens verstoord wordt. Maar dat betekent dat u dus bijvoorbeeld die rode panda, om die maar eens even als voorbeeld te nemen. U heeft een paar rode panda's in Diergaarde Blijdorp. En daar gaat u mee fokken. Maar die worden dan in gevangenschap geboren. Hoe zit dat? Ja, dus dat klopt. Dus wij hebben rode panda's. En wat wij doen, bijvoorbeeld in ons Himalaya-gebied, daar bootsen wij eigenlijk dat leefgebied van die panda's na. Dus we vertellen de bezoeker over de panda zelf, de soort, en wat er aan de hand is, en dat die bedreigd is. En dat in Nepal eigenlijk een groot probleem is door de ontbossing en de verdwijning van het leefgebied. En wat wij willen doen is niet alleen zorgen dat die soort behouden blijft. Dus inderdaad kweken om terug te kunnen gaan zetten. Maar dan moeten we daar zorgen dat het leefgebied eigenlijk hersteld wordt. Dus wat we gaan doen, bijvoorbeeld heel concreet, is over 5 jaar 1 miljoen bomen geplant willen hebben en 15 hectare land aangekocht willen hebben om dat leefgebied te vergroten. En we werken daar nu ook al samen met het Red Panda Network om dat te gaan doen. En dan is heel concreet de impact dat we over 5 jaar willen hebben bijgedragen aan het terugzetten van een aantal rode panda's daar. Dus dat betekent dat u ook geld gaat zorgen voor dat daar geld voor bij elkaar komt? Zeker, dat zal moeten gebeuren. Dus we moeten nadenken over hoe we dat bij elkaar krijgen, dat geld. Maar we zien dat heel weet veel partners zijn. Weet u dat nog niet? Die... Omdat u zegt, gaan we over nadenken? Sorry? Dat weet u nog niet, hoe u dat geld bij elkaar gaat krijgen? Nou, dit doen we al. Hè. Dus dit zijn we gewoon al aan het doen. Mm-hmm. Dus dat zijn we ook al aan het betalen. Maar als je de hele opgave bekijkt, die we in ons masterplan 2050 hebben opgeschreven, ja, daar komt veel meer bij kijken. Dat is natuurlijk ook nog een hele tijd, hè, 2050. Maar daar zullen we meer voor moeten gaan bij elkaar brengen, ja. Want is dat met crowdfunding of acties? Of hoe doet u dat? Nou, je moet gaan nadenken over andere verdienmodellen ook. Dus we hebben 1,5 miljoen bezoekers en die zijn natuurlijk van harte welkom. Daar willen we misschien ook wel meer van hebben. Maar we moeten ook gaan samenwerken met andere partijen om dit allemaal te kunnen gaan doen. En dan moet je ook inderdaad nadenken over crowdfunding, maar ook fondsen, maar andere partijen. Zoals bedrijven die ook hun haakjes hebben in natuurherstel. Ja, en daar, als je daar samen optrekt, dan komen er ook fondsen vrij. Maar waarom vindt u dit een taak voor Diergaarde Blijdorp? Omdat we superveel expertise en ervaring hebben opgebouwd. En omdat wij het verschil kunnen maken. En dat is denk ik waarom we relevanter zijn dan ooit. Omdat we die impact die we voor ogen hebben ook daadwerkelijk kunnen gaan maken. Daar hebben we alle vertrouwen in. Ja, want op dierentuinen is natuurlijk in de loop der tijd wel kritiek ontstaan. Hè, van je moet dieren eigenlijk niet in gevangenschap houden, vinden bepaalde dierenrechtenactivisten. Is dat ook een manier om daarmee om te gaan met die kritiek? Nou, dat speelt misschien een stukje mee. Maar ik zie het toch vooral als iets wat we intrinsiek voelen met elkaar. Dat we eigenlijk een groter verschil moeten maken. Dat we impact moeten maken. Dat we er ook over moeten vertellen. Dus we zullen dat ook moeten bewijzen met elkaar. En we zeggen eigenlijk ook wel tegen onszelf, ja, soortbehoud is allemaal hartstikke mooi. We zijn dus heel goed in staat om die reservepopulaties aan te leggen. Maar er moet een hoger doel zijn. Er moet een hoger doel zijn in de zin van ze moeten een keer terug. Maar dat moet dat leefgebied er nog wel zijn. Ja. En daar hebben wij onze impact te maken. En werkt u daar dan ook in samen met andere dierentuinen? Absoluut. Dus daar trekken we op met heel veel andere dierentuinen. Maar het gaat ook om coalities smeden, netwerken maken met allerlei andere organisaties die hetzelfde hogere doel voor ogen hebben. We moeten veel meer samenwerken om tot dat grotere doel te komen. Dank u wel, Erik Zevenberg van Diergaarde Blijdorp. Nederlandse zwerfkatten zijn besmet geweest met vogelgriep, dat meldt Pointer. Het journalistiek platform Pointer haalt dat uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Bij 83 van de ruim 700 onderzochte zwerfkatten zijn afweerstoffen gevonden tegen de H5N1 variant van vogelgriep. De zeer besmettelijke variant waar veel vogels aan zijn bezweken. Vanuit katten zou vogelgriep ook over kunnen springen naar mensen. Al is de kans daarop bij zwerfkatten volgens een van de onderzoekers niet groot, want die zijn schuw. Maar als ook meer huiskatten besmet zouden raken, kan dat wel een gevaar worden voor de mens. 5 Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactivisten die waren gisteren in Wijk aan Zee bij het terrein van Tata Steel. Daarover schrijft NH Nieuws. De 5 herkenden de situatie bij het Nederlandse staalbedrijf. Want zij komen in eigen land op voor omwonenden van de machtige raffinaderijen die de omgeving zouden vervuilen. We hebben veel overeenkomsten, zegt een van de Zuid-Afrikanen. We strijden allemaal tegen de grote bedrijven. Very, very, very much similar, very much similar. There's no difference here. This community needs to hold them to account. We need to hold the primary producers of the minerals to account. Then the struggle becomes unified. Dit is een gezamenlijke strijd, zeggen de Zuid-Afrikaanse activisten. En samen met de actievoerders in Wijk aan Zee pleiten ze voor zoveel mogelijk internationale samenwerking in de strijd voor het klimaat en voor de mensenrechten. De vraag naar de bewaking en beveiliging van personen en gebouwen is de afgelopen tijd zo groot dat de diensten het eigenlijk niet meer aankunnen, meldt 1Vandaag. De politiebonden spreken van code rood. Het stelsel bewaken en beveiligen staat onder enorme druk. Volgens woordvoerder Jan Struijs van politiebond NPB, nou volgens mij is hij zelfs de voorzitter, moeten er dagelijks last-minute beslissingen worden genomen en is er niet altijd genoeg personeel, waardoor beveiligde personen niet altijd beveiligd kunnen worden. Gisteren trok de politie in NRC ook al aan de bel over een groot tekort aan onder meer wijkagenten. En zijn de bijna spreekwoordelijke tulpen uit Amsterdam eigenlijk nog wel iets om trots op te zijn? Vraagt het Parool zich af, nu de lokale Partij voor de Dieren wil dat de pluktuin op het Museumplein wordt verboden. Ik ken er hem niet, maar die bestaat al een aantal jaren. Telers delen daar jaarlijks zo'n 200.000 tulpen uit. Maar de Partij voor de Dieren vindt het een reclamestunt van een vervuilende industrie, omdat er veel pesticiden zouden worden gebruikt. De organisator van de pluktuin, Tulpenpromotie Nederland, nuanceert dat beeld in het Parool. Volgens de voorzitter is het gebruik van pesticiden al ver teruggedrongen en doet de sector zijn best om over te schakelen op minder schadelijke bestrijdingsmiddelen. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Het begint wat drukker te worden, vooral in Zuid-Holland. Op de A4 staat de langste file van Den Haag naar Amsterdam door een ongeluk bij Zoetewoudendorp. Maar ook de afsluiting van de Vlakentunnel begint nu problemen op te leveren op de omleidingsroute. Op de N289 van Putten naar Goes tussen Kruiningen en Goes nu ook alweer een half uur vertraging. I'm far away from perfect, but I'm happy with who I see. I don't want it to be different, took a lot to be me. People looking at my picture, think they know me by one shot. But behind the one they see is much more to it than that. No, they can't get me down, I went deeper than the ground. Says the woman who is still around. You can't get me down. And pressure tried its best. Seems I'm stronger than the rest. Oh, down. I'm built by this life. Now I'm stronger than the diamonds in the sky. They think my life is perfect, cause I'm hiding all the pain. Covered up the scars, only crying when it rains. No, they can't get me down, I went deep in the ground. Says the woman who is still around. You can't get me down. Pressure tried its best, seems I'm strong. Diamonds in the sky. diamonds in the sky. Diamonds, Mel en Vintage Future. De Vlakentunnel in de A58 in Zeeland is een week lang afgesloten vanwege onderhoud. En dat betekent dat al het verkeer moet omrijden. Dat zorgt natuurlijk voor vertraging. Net al in de verkeersinformatie een half uur tussen Kruiningen en Goes. Verslaggever Onno Beukers, jij bent in de buurt, hè, van die Vlakentunnel. Dus kun je het zien dat ze moeten aanschuiven? Nou ja, het is inderdaad hier gewoon achter elkaar aan. En het is nog donker, dus ik zie heel veel lampjes. Heel veel witte lampjes van de ouders die naar me toe komen. Ik sta bij de carpoolplaats bij Capelle. Dat is eigenlijk net aan de andere kant van de afsluiting. Dus als je Zeeland uit, meer richting Bergen-op-Zoom en Breda rijdt. Dus de westkant van de Vlakentunnel. Hier moeten mensen ook de snelweg af. En ja, als je dan de snelweg afgaat, dan staat er een rotonde en dan rij je de omleidingsweg op. Maar ja, die omleidingsweg die begint nu dus vast te lopen. Wordt het inderdaad net Helene Geest al zeggen, van de andere kant. Maar dus ook vanuit deze kant begint het nu vast te lopen. En ja, dat is omdat er onderhoud is in de Vlakentunnel. De komende 5 dagen... En ja, dat zorgt dus voor problemen. Dat zien we hier al. Het is een belangrijke weg hier door Zeeland. Ik ben bij de carpoolplaats, bij Capelle, waar mensen dus ook samen rijden. En net kon ik al een aantal mensen spreken hoe ze daar nou mee omgaan. Hè? Welke maatregelen ze hebben genomen. De Vlakentunnel is dit vanochtend, ja. Ja, is dat een probleem voor jullie eigenlijk, of niet? Ja, we zijn een kwartiertje eerder vertrokken vanmorgen. Maar ja, goed, we hopen het een beetje te omzeilen op deze manier. Ja, bij de carpoolplaats, bij Capelle. En nou, je kijkt erop uit, hè? De file begint te ontstaan. Het wordt druk nu, hè? Ja, ja, we zijn daarom iets eerder vertrokken, maar alsnog is het vrij druk. Waar moet je naartoe? Naar Woensdrecht moeten wij. Oké, dus snel rijden nu. Ja, we moeten er echt vandoor nu, want anders gaan we het echt niet halen. Of is dit ook nog een collega die hier moet stappen? Ja, ja, ja, ja, je wacht ook nog even op. Jullie zijn eerder vertrokken vandaag? Een kwartiertje al. Dus ik hoop dat we er doorheen komen door die drukte. Ja, want het begint nu een beetje te ontstaan, hè? Ja, een beetje wel, ja. Waar moest je zelf vandaan komen? Schravenpolder. We moeten naar Woensdag dus. We gaan er maar snel vandoor. Dus snel over de brug nu, denk ik, hè? Ik hoop het. Oké. Okay. Heb je een plan B? Wat is je binnendoorsluipweg? Heb ik niet. Ja, misschien. Maar ja, iedereen doet dat, denk ik dus. Bent u vandaag ook eerder vertrokken omdat de tunnel dicht is? Ja. Ja. Ja, dat... Ja, dat kon men repareren, dus ja, dat is... ja, weet ik niet. Ja. En is het de hele week nog? Nee, niet zo goed. Ja, ik heb ook straks kinderen opgehaald bij kinderopvang. Dus ja, ik moet vroeg ook vertrekken bij in de Breda. En komt uw collega er bijna aan? Ja, ja, ik wacht op die collega, dus ja, ik weet niet waar hij is. Was hij nou maar eerder gekomen, dan kon je over de brug heen. Ja, ja. Oké. Hey, succes. Ja, dankjewel. En een goede week. Oh ja. Hoi, hoi. Ja, Onno, wat zijn ze eigenlijk aan het doen in die Vlakentunnel? Nou ja, die Vlakentunnel die is nu dus de komende 5 dagen dicht. En het is eigenlijk gewoon voor onderhoud. Hè, zodat bijvoorbeeld de technische installatie kan worden vervangen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de signalering die daar in de tunnel hangt. De camera's waarmee ook het verkeer in de gaten kunnen worden gehouden. Zodat die tunnel weer gewoon up-to-date is. En ja, dat gaan ze de komende 5 dagen doen. Er gaat veel verkeer hier. Het is een belangrijke tunnel voor Zeeland. 55.000 auto's per dag gemiddeld. Dus ja, het is belangrijk dat daar ook nu wat aan gedaan wordt, zodat die veilig is. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de VriendenLoterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speel bewust. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Bart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog 1 kassa erbij graag. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in 1 app. Download hem gratis. Lieve mensen, zijn jullie klaar voor de grote ontknoping van de top 2000? Welke plaat eindigt dit jaar op nummer 1? Ook tijdens de Top 2000 bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Sinds de oorlog in Gaza is het ook erg onrustig op de bezette westelijke Jordaanoever. En opnieuw geen internet- en telefoonverkeer meer in de Gazastrook. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Israël heeft afgelopen nacht nieuwe luchtaanvallen op de Gazastrook uitgevoerd. Een Palestijns telecombedrijf zegt dat Gaza opnieuw is afgesloten van internet- en telefoonverkeer. Het zou gaan om een volledige afsluiting van alle communicatiediensten. Ondertussen gaat het Israëlische leger in de buurt van Gazastad door met het grondoffensief. Daarbij zijn tot nu toe 9 Israëlische militairen omgekomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland heeft 27 Nederlanders in Gaza en hun familieleden geïnformeerd over een mogelijke grensopening tussen Egypte en de Gazastrook vandaag. Aan de Egyptische grens staat een team klaar om ze op te vangen. Vandaag zouden ook zo'n 80 zwaargewonde Palestijnen in Gaza de grens met Egypte over mogen om daar verder behandeld te worden. In Rotterdam waren gisteravond kort na elkaar 2 explosies. De eerste was bij een huis in de wijk IJsselmonde. Daar raakten een paar ramen beschadigd. De tweede ontploffing was bij een huis in Prins Alexander. Bij beide explosies raakte niemand gewond. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Gisteren maakte de politie bekend dat er dit jaar tot nu toe 140 mensen zijn aangehouden voor explosies en beschietingen in Rotterdam. Het Saoedische staatsbedrijf Saudi Telecom heeft dit jaar miljarden uitgegeven om infrastructuur in Europa op te kopen. Het bedrijf verwierf grote belangen in telecombedrijven die actief zijn in 9 Europese landen, waaronder het Spaanse Telefonica. De Spaanse overheid wil de macht van het Saoedische bedrijf inperken en overweegt daarom zelf aandelen van Telefonica te kopen. Volgens Spaanse media wil de overheid 5% van de aandelen kopen en dat zou ongeveer 1 miljard euro kosten. De Britse oud-premier Johnson vond dat corona dé manier was waarop de natuur met oude mensen omgaat. De beschuldiging komt uit dagboekaantekeningen van een arts die de Britse regering adviseerde tijdens de coronapandemie. Volgens de arts was Johnson geobsedeerd door het idee dat oudere mensen hun lot moesten accepteren, zodat jongeren hun leven weer konden oppakken en de economie door kon gaan. De Britse oud-premier heeft niet gereageerd op de beschuldigingen. Wel laat een woordvoerder weten dat hij volledig meewerkt aan het onderzoek naar het coronabeleid. Een Franse kunsthandelaar moet voor de rechter komen omdat hij een echtpaar zou hebben opgelicht bij de aankoop van een Afrikaans masker. De kunsthandelaar kocht het 19e-eeuwse masker van het echtpaar voor 150 euro. Een half jaar later bood hij het op een veiling aan, waar het uiteindelijk voor ruim 4 miljoen werd verkocht. Het echtpaar zegt te zijn bedrogen en heeft de rechtszaak aangespannen. Het masker is gemaakt door de Fang-bevolking van Gabon. De Gabonese regering spreekt van roofkunst en wil het masker ook terug. Het weer, veel bewolking vandaag, af en toe ook regen en motregen. De temperatuur ligt tussen de 9 en 14 graden. Morgen nat en onstuimig. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Het valt op zich mee met de drukte. Er staat nu zo'n 130 kilometer file, het meeste daarvan in het zuidwesten van het land. Onder andere een hele lange file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. De vertraging is daar ruim een uur. Ze zijn aan het bergen na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt beter omrijden via Wassenaar over de N44 en de A44. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein is de vertraging een half uur. Verder liggen er stukken marktkraam op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht-Oost. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Alblasserdam levert dat 25 minuten extra reistijd op. En de afsluiting van de Vlakentunnel in de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom levert er ook problemen op. Merk je vooral op de N289, de omleidingsroute. In beide richtingen bij Goes ruim 20 minuten oponthoud. Even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar, heerlijke croissants, vers uit de oven. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Hilma af Klint en Piet Mondriaan, levensvormen. Bekijk het eigenzinnige oeuvre van 2 tijdgenoten en hun bijzondere omgang met abstractie. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst om actie en een ander perspectief vragen. Daarom bekijkt onze community of solvers complexe vraagstukken van alle kanten. Zo zetten we ambitie om in actie en maken we samen een wereld van verschil voor organisaties, hun stakeholders en hun omgeving. Duurzame vooruitgang noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Handel's Messiah op 19 december. Capella Amsterdam en het Nederlands Kamerorkest brengen de mooiste delen. Waaronder het beroemde Halleluja. Bestel op concertgebouw.nl. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Wil jij ook betaalbare en goede zorg voor jezelf en iedereen waar je van houdt? Wij ook. Marktwerking maakt winst belangrijker dan zorg. Als zorg een product is, ligt er een prikkel om zoveel mogelijk behandelingen te verkopen. Dat leidt tot beperkte toegang tot zorg, onnodige bureaucratie en hogere premies. Gezondheidszorg is een basisrecht. Geloof geen spotje. Informeer jezelf. Liever Piratenpartij De Groene. Stem 22 november, lijst 17. Geloof ik het nog? Te veel jongeren liggen wakker van hun toekomst. We putten de aarde uit. De grootste mond en de grootste portemonnee krijgen te vaak hun zin. Ik geloof dat het anders kan. Ik geloof in een samenleving waarin we elke dag bouwen aan zorgzame gemeenschappen. En ik geloof dat wij dat samen kunnen. Geloof in de samenleving. Stem op 22 november ChristenUnie. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Het NOS Radio 1-journaal. Sinds de oorlog in de Gazastrook is het onrustig op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. In 3 weken tijd zijn er meer dan 1500 Palestijnen opgepakt en vastgezet door het Israëlische leger. De meeste zonder aanklacht of proces. Verslaggever Mitra Nazar zocht een familie op van een van de arrestanten. De soldaat stond daar. Hij zette het geweer op mijn gezicht. Mijn dochter stond achter me. Ze gingen naar binnen en namen mijn zoon Mohammed mee. Het was midden in de nacht toen de familie Mubarak werd opgeschrikt door zwaar bewapende Israëlische militairen die de voordeur forceerden en het huis binnenstormden. Ze waren op zoek naar Mohammed. Het is nu 5 dagen nadat het allemaal gebeurde en zijn vader is nog steeds beduusd, in shock van wat er gebeurde en hoe snel het allemaal ging. Sindsdien hebben ze niks meer gehoord van Mohammed. Ze weten niet waar hij wordt vastgehouden en ze weten ook niet waarom hij is opgepakt. De militairen zwegen en er kwam geen informatie. Mitra, salam alaikum. Salam. Binnen in het familiehuis pakt dochter Shahad een foto van haar vader. Ik mis hem, zegt ze. Yes, I miss him so much. Mohammed is een 54-jarige leraar Engels uit een dorpje net buiten Oost-Jeruzalem. En niemand had deze arrestatie zien aankomen. Het is iets waar Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever wel aan gewend zijn. Dat er invallen worden gedaan, dat mensen gearresteerd worden zonder aanklacht. Het gebeurt regelmatig, want hier leven Palestijnen onder een Israëlische bezetting. En dat zorgt ervoor dat ze weinig vrijheden hebben. En basale mensenrechten, zoals een eerlijk proces, worden vaak niet nageleefd. Maar sinds deze oorlog is alles veranderd, zeggen ze hier in de Palestijnse gebieden. De spanning is hoger dan ooit tevoren. Er worden overal meer checkpoints opgetrokken. De Palestijnen liggen onder een Israëlisch vergrootglas. Iedereen is op zijn hoede. Israël zegt dat de mensen die ze arresteren Hamas-supporters zijn. Maar dat hoeft niet eens zo duidelijk te zijn, zegt Yohanan Zoref, onderzoeker bij het Instituut voor Security Studies in Tel Aviv. Steps that trying to prevent wider terror activities against Israel and also to prevent incitement in between the people in order to bring them out to the streets and to make demonstrations against Israel and many Israel other. Pakt Palestijnen ook op uit voorzorg, omdat ze willen voorkomen dat Palestijnen zich gaan verenigen, omdat ze bijvoorbeeld boos zijn over wat er in Gaza aan de hand is. The main issue is how to stop or to prevent the crowd to go to the streets. Terug in het huis van de familie Mubarak, waar iedereen nog steeds met stomheid geslagen is dat hun vader is opgepakt. Waarom denk je dat ze je vader hebben opgepakt, vraag ik aan de dochter. Denken ze dat je vader iets met Hamas te maken heeft? Nee, zegt ze. Hij heeft niks met Hamas. Het enige wat we kunnen bedenken is dat hij uitgesproken is op sociale media. Ze laat het Facebook-profiel van haar vader zien. War. Occupation, Gaza, that's it. En die gaan over Gaza, over de eindeloze bombardementen op onschuldige burgers, over de onderdrukking van Palestijnen daar en hier in de westelijke Jordaanhoever. We vermoeden dat ze hem daarom hebben opgepakt, zegt de dochter. Maar zeker weten doen we het niet. Woorden verslaggever Mitra Nazar. Mitra, Jezus sprak dus met de familie van Mohammed. Die krijgt van de Israëlische autoriteiten geen enkele informatie. Geldt dat voor al die arrestanten? Ja, dat is, het gebeurt geregeld. En al helemaal nu, in deze gespannen tijden. Israëlische militairen stormen dan binnen, nemen iemand mee en vervolgens blijft de familie in het ongewisse achter. Soms als ze dan een goede advocaat hebben, dan komen ze er op een gegeven moment wel achter waar diegene wordt vastgehouden. Maar dit is onderdeel van het omstreden administratieve detentie. Hè. Dat is een omstreden vorm van detentie die in Israël legaal is. Detentie zonder een strafproces. En dat kan maanden, soms jaren duren. En de gevangene hoort dan niet waar diegene van verdacht is. En Israël zegt dat ze dit mogen doen omdat als ze het idee hebben dat iemand plannen heeft om een misdrijf te plegen of een aanslag te plegen. Maar de kritiek is dat Israël het te willekeurig en makkelijk gebruikt tegen Palestijnen. En nu dus helemaal is het duidelijk dat ze dit doen om grotere Palestijnse opstand en protesten te voorkomen. En ja, dat demonstreren, dat willen die Palestijnen op de West-Jordaan-oever natuurlijk doen. Maar gewapende acties, zijn die er eigenlijk? Nou kijk, in het verleden zijn er natuurlijk wel aanslagen geweest en geweld door Palestijnen. Maar nu, sinds de oorlog, is dat eigenlijk nog helemaal niet gebeurd. Er zijn wel protesten geweest en dat loopt dan natuurlijk vaak uit op confrontaties met Israëlische veiligheidsdiensten. Maar ja, de spanning is enorm hoog en er is ook wel heel veel geweld en er zijn iets van 100 Palestijnen inmiddels in de afgelopen 3 weken omgekomen door geweld van de kant van Joodse kolonisten. Want er wonen 600.000 Joodse kolonisten in meer dan 150 nederzettingen in de westelijke Jordaanoever. Dus die spanning loopt wel enorm op. Die kolonisten lopen daar rond met wapens en er zijn dus inderdaad al ruim 100 doden bijgevallen bij dat geweld. Ja, die spanningen zijn opgelopen door de situatie in Gaza. Als we daar kijken, Gaza, wat zijn de laatste berichten? Ja. Nou, de laatste berichten zijn dat het erop lijkt dat het telefoon- en internetverkeer opnieuw is uitgevallen in Gaza. Terwijl het net een paar dagen geleden weer hersteld was. Hè. Dus dat zal de contact en de hulpverlening daar opnieuw heel erg moeilijk gaan maken. Ja, en die nasleep van die grote aanval op Gaza's grootste vluchtelingenkamp, Jabalia. Daar hoorden we gisteravond natuurlijk heel veel over. In het noorden van de Gazastrook, dat is waar alle ogen nu wel op gericht zijn. Want dat is, zoals het lijkt, een flink bloedbad geweest midden in een zeer dichtbevolkt gebied. En Israël heeft toegegeven daar bewust zware bombardementen op te hebben uitgevoerd, omdat er een commandant van Hamas zich zou hebben verstopt onder de burgers. Nou ja, dit laat zien opnieuw dat, ja, hoe keihard deze oorlog nog steeds in volle gang is. Intussen zijn er berichten dat de grens tussen Gaza en Egypte misschien opengaat. In ieder geval voor mensen met een dubbel paspoort en zwaar gewonden. Is daar inmiddels meer over bekend? Ja, daar lijkt het wel op. Maar goed, we weten het nooit zeker totdat het gebeurt. Hè. Er zouden inderdaad ruim 80 zwaargewonde Palestijnen naar Egypte kunnen om daar behandeld te worden. Er staat ook een rij ambulances klaar bij de grensovergang bij Rafah. Dus dat lijkt er wel op dat dan gaat gebeuren vandaag. En er zijn inderdaad ook berichten dat mensen met een buitenlands paspoort dan toch ook die grens eindelijk over mogen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlanders in Gaza namelijk al geïnformeerd over die mogelijkheid, dat mogelijk gaat gebeuren vandaag. En dan zou aan de Egyptische kant een team klaarstaan om die mensen op te vangen. Dankjewel, verslaggever Mitra Nazar. NPO Radio 1. 16 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Langste Lijn en Omstreken aandacht voor het wereldkampioenschap voetbal in 2034. Want dat is gisteren toegewezen aan Saoedi-Arabië. Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International hebben er kritiek op. Ja, de mensenrechtssituatie in Saoedi-Arabië is eigenlijk nog slechter dan in Qatar. Je hebt aan de ene kant een algemene mensenrechtssituatie. Het is een land met doodstraf op grote schaal. Geen vrijheid van meningsuiting. Aan de andere kant heb je de rechten van die migrantarbeiders. Dus dan relateer je direct aan het WK, aan het bouwen van stadions, aan het bouwen van hotels en wegen. Die was in Qatar slecht en die is in Saoedi-Arabië bepaald niet beter. Arabist en auteur Laila Al-Sweini heeft er gemengde gevoelens over. Het betekent wel heel veel voor het land, zegt ze. Het is heel erg goed voor de reputatie. De mensenrechten schendingen, daar kijken mensen toch minder naar dan als er zulke fantastische evenementen worden georganiseerd waar we met z'n allen naartoe willen. Een heel groot deel van de jongeren in Saoedi-Arabië zijn ook een groot voetbalfan. Vinden het fantastisch werkelijk dat ook die grote voetbalsterren Neymar, Benzema, Ronaldo zijn binnengehaald en nu in Saoedi-Arabië zelf voetballen. Wij zeggen natuurlijk, ja, dat is sportswashing. Het betekent dus dat je met al die grote sportevenementen dus de aandacht afleidt van die mensenrechten. Gisteren sloegen artsen opnieuw alarm om de groeiende populariteit van vapen onder jongeren. In de Hofbar werd de voorzitter van de Elektronische Sigarettenbond, Emiel Hart, geconfronteerd door presentator Rutger Kassikum. De kinderen die je wel laat roken of de vape laat introduceren, voor 70% gaan die over op roken. En dat is nou precies wat u wil. Er is een hele grote groep pubers die willen gewoon experimenteren. Of die nou vapen of roken of dus laten we iets op de markt zetten wat heel laagdrempelig is, wat lekker proeft, wat lekker smaakt. En laten we kijken, gaan ze lekker experimenteren. We weten ook nog helemaal niet wat het lange termijn probleem is voor die kinderen. Eigenlijk ben ik misschien wel niet eens alleen maar een crimineel, maar zelfs een moordenaar. Ondanks alles. Ik ben geen moordenaar. Ondanks alles bleef het Hart de e-sigaret verdedigen. Wij doen er alles aan om die jeugd juist te beschermen. Helemaal niet. Ja, zeker. Nee, je brengt ze aan het roken. Nee, het is ook niet. Het is ook en je staat het gewoon glashard te verdedigen ook nog. Nou, je maakt mooie televisie, maar dit klopt gewoon niet wat je zegt. Nou, je staat het toch te verdedigen? Ik sta het zeker te verdedigen. Met verven. Ik sta mijn alle activiteiten van onze branche vapen, te verdedigen. Het vapen, het smaakjes roken. Ja. Het is een mooi verhaal, maar je bent dat Russisch roulette met kleine kinderen. En dat is dan wat je staat te verdedigen. Nou, ik geef het je te doen. Bedankt. En dat was gisteravond op Radio en TV. Op meerdere gebouwen in Parijs zijn tientallen blauwe Davidsterren geschilderd, meldt France Info. Het symbool van het Jodendom en ook van Israël is op verschillende gebouwen in een deel van Parijs achtergelaten. De politie onderzoekt wie de daders kunnen zijn. France Info schrijft dat premier Borne laat weten deze verachtelijke daden met absolute kracht te veroordelen. En de lokale bestuurder in Parijs noemt het antisemitische en racistische daden die doen denken aan de gebeurtenissen van de jaren 1930, de jaren 30 dus, en de Tweede Wereldoorlog. De leiding van de veiligheidsdienst in Tunesië is volgens persbureau Reuters ontslagen na de ontsnapping van 5 gevangenen die worden beschouwd als gevaarlijke islamisten. Die waren veroordeeld voor het doden van politieagenten en 2 politici. Vanwege de dood van die politici in 2013 moest de Tunesische regering toen uiteindelijk aftreden. Gisterochtend wisten de 5 gevangenen te ontsnappen. De Tunesische minister van Binnenlandse Zaken heeft hun signalement verspreid en burgers opgeroepen zich te melden als ze informatie hebben om terreurdaden te voorkomen. De Britse koning Charles heeft de acties van zijn land bij de onafhankelijkheidsstrijd van Kenia weerzinwekkende en niet te rechtvaardigen gewelddadigheden genoemd. Daarover schrijft The Guardian. Kenia werd in 1963 onafhankelijk. In de strijd tegen de Britse overheersing werden volgens mensenrechtenorganisaties zo'n 90.000 Kenianen vermoord of verminkt. En bij een toespraak in het Afrikaanse land zelf zei Charles dat de wandaden uit het verleden het grootste verdriet en de diepste spijt hebben veroorzaakt. The wrongdoings of the past are a cause of the greatest sorrow and the deepest regret. There were abhorrent and unjustifiable acts of violence committed against Kenyans as they waged, as you said at the United Nations, a painful struggle for independence and sovereignty. Het was voor de Kenianen een pijnlijke strijd voor onafhankelijkheid, zei Charles. Maar officiële excuses sprak de Britse koning niet uit. En mocht je nog wat geld over hebben als dit, dan is goud weer een goede investering. Door de oorlog tussen Israël en Hamas schiet de prijs van het veilig geachte goud door het dak, weet de Vlaamse omroep VRT. De afgelopen 3 weken steeg de goudprijs met ruim 10%. En een Belgische econoom denkt dat het record wel eens gebroken kan worden. Ja, we zien toch bijvoorbeeld op de Wereldonzekerheidsindex dat iedereen toch wel meer en meer vragen begint te stellen bij de stabiliteit van alles. Oekraïne, het Midden-Oosten, Taiwan, je hebt de grote schuldpositie in Amerika. En dat voedt wel die these dat we wel eens zouden kunnen afstevenen op een nieuw hoogste pijl ooit. Ja, hoeveel moet je dan uit je portemonnee halen om een beetje goud te kunnen kopen? Nou, de goudprijs wordt per ounce gerekend, ongeveer 31 gram. En een ounce kost nu ongeveer $2000. Dus het is niet zo dat je huis meteen vol zit met goud. De hoogste goudprijs tot nu toe ooit was $2072. Bijna het record dus. Dat was tijdens de coronacrisis. Verkeersinformatie, Helene de Geest. De meeste files staan in het zuidwesten van het land, maar ook heel veel vertraging in Zeeland door de afsluiting van de Vlakentunnel. Dat merk je vooral op de N289 tussen Goes en Putten. Bij Goes in beide richtingen een half uur extra reistijd. Straks na 8:30 spreken we weer een lijsttrekker, want iedere dag is er één te gast in aanloop naar de verkiezingen van 22 november. Vandaag is dat Laurens Dassen van Volt. Heeft u een vraag voor hem? Stuur hem in via de NPO Radio 1-app of mail ons op r1jn@nos.nl. Het Nederlands elftal heeft gewonnen van Schotland in de Nations League. Esmee Brugt scoorde de 1-0. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor een wedstrijd was het? Ja, het was best een moeizame wedstrijd hoor. Want de Schotten hadden, zoals Jonker al voorspeld had, de bondscoach, hun huiswerk goed gedaan. Hadden eigenlijk een muur opgetrokken. En Nederland kwam daar met name in de eerste helft eigenlijk helemaal niet echt doorheen. Had natuurlijk veel meer de bal. Hield de Schotten ook wel ver van de goal af. Die kwamen wel een paar keer, maar nooit echt dreigend. Schotten speelden ook hard. Dat zeg ik niet vaak en snel. Maar met name de overtreding op Martens was wel een hele forse overtreding. Martens moest de wedstrijd ook verlaten. Maakte het niet makkelijker. En net toen in een kwartiertje naar rust dacht van ja, dat zou nog wel eens heel erg lastig kunnen worden, was daar inderdaad ineens Esmee Brugts, een van de technisch betere speelsters van Nederland, prachtige speelster die naar binnen kwam, schitterende goal maakte van ruim buiten de 16 meter. En daarna hield Nederland, ja, wat dat betreft wel heel professioneel en goed de wedstrijd onder controle. Natuurlijk nog een paar cornertjes en dat soort momenten, maar het was nooit echt gevaarlijk. En in dat opzicht was het een sobere, een magere, maar wel hele belangrijke 1-0 overwinning uit. En daar in dat prachtige Schotse Hemden Park met weinig toeschouwers helaas, maar prachtige overwinning. Uiteindelijk belangrijke overwinning voor Nederland. Ja, wat een volle 3 punten. En bij die andere wedstrijd Engeland-België, daar liep het voor Nederland goed af. Ja, dat is nog maar de vraag. Want ik lees overal zeer euforische reacties. Want de grote concurrent Engeland heeft verloren. En dat is natuurlijk zo. En op papier was ook iedereen van tevoren ervan uitgegaan. Het gaat tussen Nederland en Engeland. Maar ja, België heeft gewonnen. Dat is altijd slecht nieuws. Die staan op 7 punten. Hebben de eerste wedstrijd ook van Nederland gewonnen. En Nederland moet eerst nu naar Engeland toe. En België gaat thuis tegen de Schotten. Betekent in ieder geval dat de laatste wedstrijd thuis tegen België ook een hele belangrijke wordt. Dus je hebt er een hele zware wedstrijd bij gekregen. Anderzijds is er ook nu een variant mogelijk dat je met 1-0 verliest in Engeland en dan vervolgens van België wint en er alsnog bent. Kortom, het is er niet ongunstiger op geworden, maar het is nou ook niet helemaal wat mij betreft dat de vlag uit kan, hoor. Want er is eigenlijk een concurrent bijgekomen. Ja, maar goed, je hebt wel in eigen hand. Je hebt het helemaal in eigen hand, dat is absoluut zo. En je staat bovenaan met 9 punten en België staat tweede. Kortom, in dat opzicht goede zaken. Maar goed, de volgende wedstrijd is op een volgepakt Wembley tegen Engeland, die er nog alles aan zullen doen. Dat wordt een zware. Maar goed, daar kun je nu iets leiden. Dus in dat opzicht was het toch wel een heel mooi avondje, ja, voor de Nederlandse vrouwen. En dan baanwielrenner Jeffrey Hoogland. Die heeft het wereldrecord op de kilometer verbeterd. Is dat een enorme prestatie? Nou, het is wel een enorme prestatie als je bedenkt dat je vanuit stilstand gaat en dan in 55 seconden en een beetje een kilometer fietst. Dus dan kom je ruim boven de 60 gemiddeld en dan met een topsnelheid van 80 of zelfs hoger. Dus het is wel een fenomenale prestatie. Ja, op een baantje. Je kan bijna de bochten niet houden, zou je denken. Dus hij is er speciaal voor naar Mexico op hoogte gegaan. Dus het is zeker een prestatie. Het is iemand die op die kilometer gewoon de beste van de wereld is. Hij wordt ook wereldkampioen. Het enige jammere voor hem is wel, het was ooit een Olympisch nummer, maar sinds een jaar of 20 is het dat al niet meer. En dan wordt het toch een wat minder populair nummer. Zijn er minder mensen die zich erop specialiseren. Dat dient er wel bij gezegd te worden. Neemt niet weg dat hij de viervoudig wereldkampioen op die kilometer. En als je zo'n toernooi gaat rijden, dan staat daar altijd het wereldrecord en de naam erbij. Nou, en voortaan staat zijn naam erbij. Het is een fantastische renner. Hij heeft de pech op de korte sprint dat hij Lafrijze altijd voor zich heeft. Maar voor de teamsprint als afmaker, dan moet je ook 3 ronden hard kunnen rijden. Liet hij nog maar eens zien dat het natuurlijk wel een prachtige prestatie is. Op een nummer wat vroeger iets populairder was, maar ga er toch maar even aan staan. Boven de 80 op je fietsje. Dus het is toch wel even de hoed af voor deze Hoogland. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Fits and the Tantrums, picking up the pieces. Ster. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar 1 euro per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die je het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Sanne. Heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Wij houden vermogensbeheer graag overzichtelijk en eenvoudig. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Rara, wat ben ik? Ik draag een kroon en heb veel pukkeltjes. Ik ben gezond en smaak zoet. Onze tuindag zorgt ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Israël heeft afgelopen nacht weer luchtaanvallen op de Gazastrook uitgevoerd. Een Palestijns telecombedrijf zegt dat Gaza opnieuw is afgesloten van internet- en telefoonverkeer. Het zou gaan om een volledige afsluiting van alle communicatiediensten. Ondertussen gaat het Israëlische leger in de buurt van Gaza-stad ook door met het grondoffensief. Daarbij zijn tot nu toe 9 Israëlische militairen omgekomen. Colombia en Chili hebben hun ambassadeurs in Israël teruggeroepen vanwege aanvallen op Gaza. De Colombiaanse president noemt de aanvallen van Israël een massamoord op het Palestijnse volk. En Bolivia heeft vanwege de aanvallen de diplomatieke betrekkingen met Israël helemaal verbroken. In Rotterdam zijn gisteravond kort na elkaar 2 explosies geweest. De eerste was bij een huis in de wijk IJsselmonde. Daar raakten een paar ramen beschadigd. De tweede ontploffing was bij een huis in Prins Alexander. Bij beide Rotterdamse explosies raakte niemand gewond. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Het Saoedische staatsbedrijf Saudi Telecom heeft miljarden uitgegeven om infrastructuur in Europa op te kopen. Het bedrijf verwierf grote belangen in telecombedrijven die actief zijn in 9 Europese landen, waaronder het Spaanse Telefonica. De Spaanse overheid maakt zich daar zorgen over en overweegt ook zelf aandelen van het telecombedrijf te kopen. En de Vlakentunnel in de A58 in Zeeland is tot maandagochtend dicht voor al het verkeer. Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan de tunnel tussen Bergen-op-Zoom en Goes. Verkeer moet rekening houden met een extra reistijd die kan oplopen tot meer dan een uur. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wat viel er weer aan water afgelopen nacht? Ja, inderdaad. De neerslagsommen liegen er niet om de afgelopen maand al. En november begint inderdaad ook weer behoorlijk nat. Nou ja, en ik kan je vast 1 ding vertellen. Daar komt voorlopig niet zo heel veel verandering in. Ik wil niet zeggen dat het helemaal niet droog zal zijn. Want de neerslag beperkt zich nu voornamelijk tot de noordelijke helft van het land. En trekt ook naar het noorden weg. Dan is het een tijdje droog. Met misschien een klein beetje zon in het zuidoosten van het land. Maar later krijgen we toch weer een paar buien. Temperatuur vandaag zo'n 14 of 15 graden. Als je zegt, het gaat niet veel veranderen, dan geldt dat ook voor de komende dagen? Ja, zeker. Een neerslag. Nou, laten we dan ons eerst richten op de wind, want die speelt morgen een hoofdrol. Dan krijgen we te maken met een stormachtige wind in de kustgebieden. Windkracht 8. Op het strand misschien even een echte storm. Windkracht 9. En vooral in die smalle kuststrook ook zware tot zeer zware windstoten. Op sommige plaatsen boven de 100 km per uur. In het binnenland iets minder, maar ook heel vlagerige wind. Vooral in het westen van het land valt wat regen. Er zijn ook wel wat droge momenten en een graad of 14. Nou, die temperatuur ligt vrijdag wat lager. Ook dan is het nog erg winderig, maar minder dan op de donderdag. En ook dan zien we weinig zon en gaat het van het westen uit weer vaker regenen. Marco, dankjewel. En Helene, hoe gaat het op de weg? Ja, het is geen bijzonder drukke spits, maar dat is eigenlijk normaal voor woensdagochtend. De meeste files die staan in het zuidwesten van het land. Er zijn een paar files die opvallen. Onder andere die op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Woerden. Het oponthoud is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is een deel van een marktkraam op het wegdek terechtgekomen bij Sliedrecht. Er is 1 rijstrook dicht. Vanaf Hendrik Ido Ambacht is de vertraging een half uur. Dan de Vlakentunnel in de A58 Vlissingen-Bergen op Zoom. Je hoorde het al in het nieuws. Die is tot 6 november dicht. Dat leidt vooral tot files op de omleidingsroute via de N289 Goes richting Putten. In beide richtingen bij Goes is de vertraging nu ruim een half uur. En door een ongeluk ook een hele lange file op de N211 van Hoek van Holland naar Delft tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4. Hou daar rekening met 50 minuten extra reistijd. Nu bij besteding van €50, €5 korting op je volgende boodschappen. Met Jumbo Extra's. Voor iedereen die onze tune zingt. En dat voor die prijs. Jumbo. En zing je liever niet? Dan krijg je het ook. Nu €5 korting bij inlevering van 1000 punten. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dat voor die prijs. Jumbo. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Meewind, dat is beleggen met liefde voor de toekomst, een gezond rendement en belastingvoordeel. Doe mee voor 31 december in ons groenfonds. Minder belasting voor jou en de wereld, omdat je belegt in de echt duurzame energieoplossingen van Meewind. Doe mee voor 31 december. Meewind, echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product vrij klein is, namelijk 3 op een schaal van 7. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel €3500 voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Tijdens de Meer en Meer weken van Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu wegens succes verlengd. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Politieke leiders en directeuren van techbedrijven van over de hele wereld zijn in het Verenigd Koninkrijk voor een top over kunstmatige intelligentie. Onder andere Elon Musk, VN-topman Antonio Guterres en de vicepresident van de Verenigde Staten, Kamala Harris, bespreken internationale regels voor kunstmatige intelligentie. Correspondent Fleur Launsbach, waarom komen al deze grote namen naar die top? Nou, het is een van de belangrijkste ontwikkelingen in de wereld, zou je wel kunnen zeggen, op dit moment. AI ontwikkelt zich ook nog eens supersnel. Misschien ook wel zijn we eigenlijk nu ook wel sneller op dit punt dan we dachten te zijn. Want een jaar geleden stond dit, denk ik, voor deze wereldleiders die nu allemaal komen, niet per se zo hoog op de agenda. Maar omdat ChatGPT natuurlijk er nu is en Google's Bard, heeft eigenlijk iedereen plotseling gezien gekregen hoe snel AI vooruit gaat en wat je er allemaal mee kan. Het kan natuurlijk heel veel data absorberen, taken leren die eigenlijk voorheen alleen maar door mensen gedaan werden. En nou, net als ons kan het schrijven, leren, beelden maken die je ook bijna niet van kan onderscheiden of ze nou echt of nep zijn. Ja, want die doemscenario's, die zijn er als het gaat om die kunstmatige intelligentie. Terwijl tegelijkertijd zijn er mensen die zeggen, ja, maar het kan het leven ook heel erg verbeteren. Gaat het daar dus vooral over? Ja, dus wat je heel erg hoort, die twee kanten. Dus het is een gevaar voor de mens, het kan biowapens maken, democratische verkiezingen beïnvloeden, werkeloosheid veroorzaken. En aan de andere kant ook heel erg die stem van, het is een kracht voor het goede, het kan medicijnen maken, het kan ons leven zoveel efficiënter gaan maken, onze kinderen beter onderwijs geven. Dus je hoort heel erg die twee kanten. En het gaat er vandaag ook heel erg, hoe zorgen we er voordat het niet in de verkeerde handen valt. Daar gaat het vandaag veel over. Dus bijvoorbeeld van terroristen die wapens willen maken. Of hoe voorkomen we dat het mensen verder polariseert? We hebben natuurlijk volgend jaar best wel veel verkiezingen. Van India tot de Verenigde Staten, maar ook in het Verenigd Koninkrijk. Dus daar wordt naar gekeken. En wat ook wel grappig is, als je echt met ondernemers zelf praat, die zeggen, ja, je hebt die twee kanten, maar uiteindelijk zijn het ook gewoon computeralgoritmes. En het hangt er vanaf hoe je het gebruikt. Het lijkt wat dat betreft een beetje op elektriciteit, heb ik gehoord, die vergelijking. Op zich is het iets goeds. Hè? Het was revolutionair natuurlijk. We hebben er als mens heel veel aan gehad. Maar goed, je kan het ook voor slechte dingen gebruiken. Waarom wordt deze grote internationale top juist in het Verenigd Koninkrijk gehouden? Ja, dat gaat natuurlijk heel erg om de vraag van who is in charge here? Dus het naar zichzelf toetrekken van regulatie van deze technologie, dat zie je eigenlijk overal gebeuren. En het Verenigd Koninkrijk, ja, die wil ook graag dit naar zich toetrekken, de regulatie. Het is de derde grootste markt na de Verenigde Staten en China. Dus op zich best wel een grote speler. Maar wat je dus ziet, is dat er op meerdere plekken in de wereld nu wordt gekeken naar hoe gaan we dit reguleren. En dat doet dus zowel, dat doen ze in Brussel. Hè, die hebben ook een AI-act waar ze mee bezig zijn. Joe Biden die heeft afgelopen maandag een presidentieel besluit gevaardigd. En nu zie je dus dat het Verenigd Koninkrijk ook een initiatief heeft gelanceerd van we moeten met elkaar gaan kijken hoe we dit gaan managen en controleren. Je schetste net dus dat ze het gaan hebben over die goede en slechte kanten van kunstmatige intelligentie. Is er ook nog echt iets wat ze willen bereiken? Ja, dus wat we waarschijnlijk gaan zien. Sowieso China en de VS die met elkaar aan tafel zitten is op zich al best wel een punt. Want die zijn met elkaar verwikkeld in een soort AI-chip conflict. Dus dat is voor het eerst. Ze willen een soort van pagina's gaan tekenen met alle participerende partijen. En dat zijn dan vooral afspraken die gericht zijn op echt de grote risico's van AI. Dus van wapens maken tot, wat ik net al zei, echt die grote wereldwijde problemen. En hij wil Sunak, de Britse premier, wil ook een soort van veiligheidsinstituut oprichten. Dus dat gaat dan standaard AI-software onderzoeken en controleren voordat het wordt vrijgegeven. Dus dat zijn de initiatieven die we hopen te horen aan het einde van deze summit. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De buren klagen, er zijn andere meldingen en allerlei instanties weten ervan. En toch lukt het dan vaak niet om verwarde personen op de juiste manier te helpen. En soms loopt het zelfs vreselijk uit de hand, zoals in het geval van de Rotterdamse student Fouad L, die eind september 3 mensen doodschoot. In de gemeente Horst aan de Maas in Noord-Limburg hebben ze een nieuwe aanpak. En het doel is om verwarde mensen in de eerste plaats stabiliteit te bieden door stress weg te nemen. Een reportage van Matthijs van der Wiel. Hallo. Zijn, hij komt helemaal gestrest binnenlopen. Hoe is het, Klein? Ja, slecht. Ik heb even volle kop. Een acteur die een casus naspeelt. Mijn buren die willen me weg hebben, die vinden mij helemaal knettergek. Nou, ze maken me helemaal gek. En hier krijg je. Ja, van de gemeente, ze willen mijn uitkering hebben en ze stopzetten. Het is een training voor ambtenaren van de gemeente. Die komt heel onrustig binnen. Ja, dat speelt gewoon heel veel, sorry. Emma de Vries van de gemeente Horst aan de Maas. Wat doen jullie nu anders dan andere gemeenten? Nou, waar we in de trainingen nu heel erg op focussen is dat we met z'n allen kijken naar hoe kunnen we stabiliteit creëren en stress verlagen in complexe situaties en inwoners die met veel problemen bij ons aankloppen. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk een soort gezamenlijk perspectief hebben van waar werken we nou met z'n allen aan, ondanks dat we als gemeente natuurlijk in heel veel verschillende verkokerde afdelingen zijn ingericht en we toch vaak in ons werk met ons eigen stukje bezig zijn. Wat heb je nodig voor stabiliteit? Bestaanszekerheid is daar een hele belangrijke in. Dat is natuurlijk een woning, een dak boven je hoofd, een stabiel inkomen. Maar niet alleen dat, het is ook de zekerheid dat je in die woning kan blijven. Het is ook de zekerheid dat je over een jaar nog steeds een inkomen hebt. Daarnaast zien we ook meedoen in de maatschappij. Een netwerk om je heen, mensen op wie je kunt terugvallen, sociale contacten. En soms ook continuïteit van zorg als je dat nodig hebt. Ik kan iedereen de schuld geven, doe ik ook vaak. Ja, ik moet ook zelf aan de bak. Ik weet het alleen even niet. Wat vergt dat van ambtenaren en hulpverleners? Het vergt dat we buiten onze eigen kaders durven en mogen stappen. Dat we de ruimte voelen om soms net een stapje extra te zetten. Zijn er regels en protocollen? Er zijn zeker regels en protocollen. En die voor een groot deel werken die ook goed. Maar bij de mensen die bij ons langskomen met meerdere problemen op meerdere levensgebieden passen ze niet in de hokjes die wij hebben geprobeerd te creëren. En wat moet je dan doen? Wat wat je dan moet doen is eigenlijk even een stapje terug doen. Overzicht proberen te creëren van wat zie ik vanuit mijn menselijke blik. Wat zie ik gebeuren en wat is er nodig? En vervolgens pas kijken, past dat binnen de regels of niet? En als het niet past, dan is het soms nodig om naar buiten te gaan. Ik denk alsof je heel hard je best aan het doen bent, maar dat het alsof het je ontglipt. Zeg maar. Terwijl ik hoor je heel hard werken op alle gebieden. Dat is precies wat er gebeurt en nu komt het er misschien wel uit, al die jaren. Ja. En bij inwoner Robert van Aarle heeft zo'n aanpak al gewerkt. Hij is alleen, 51 jaar oud. En zijn werk bij een kwekerij 30 kilometer verderop is alles voor hem. Ik doe van alles wat, de machines onderhouden. De tractors een beetje bijhouden samen met de collega. Alleen, hij kon er niet meer heen omdat zijn auto het begaf. De versnellingbak die was kapot. Bij de 4000 euro kost om te laten repareren, ja, dat was een beetje overdreven te gek. En het OV was ook geen optie, zegt Ria, zijn begeleider. Ja, Robert heeft een lichte verstandelijke beperking. En hij vindt het gewoon heel moeilijk om zich tussen andere mensen te begeven ook, hè? Vreemde mensen. Robert had al eerder een paar maanden thuis gezeten omdat zijn been soms niet wil, uitvalt. En dat wil hij niet meer. Want dan begin je gekke dingen te doen. Wat voor dingen? Ja, dan weet je niet wat je dan gaat doen. Dan ga je alleen maar rond liggen lopen en dat werkt allemaal niet zo. Daar word ik net te gek voor in huis te tellen een jaar. Wat was bij u de vrees? Nou, dat hij in sociaal isolement zou komen. Want Robert heeft eigenlijk geen sociaal netwerk. Met familie niet en vrienden nee, niet, hè? Alleen buurman. Ja, je werkgever is eigenlijk... Daar ben je eigenlijk een soort familielid geworden. Ja. Hè? Je werkt er al 25 jaar. En die helpen hem met heel veel dingen. En als je dus niet kan werken... Doordat je geen mensen meer ontmoet, dat je tot andere gedachten komt, hè? Ja. Ja. Nare gedachten of dingen die niet goed zijn voor hem om te doen. Normaal gesproken houden instanties zich niet bezig met de aankoop van een auto voor mensen zoals Robert. Maar begeleider Ria belde de gemeente. Ik vond dat ik moest zorgen dat Robert weer naar zijn werk kon. Ja. En de werkgever en de gemeente, die hebben samen toen gekeken naar een oplossing. En wat was die oplossing? Een bijdrage doen aan een nieuwe auto voor Robert, zodat hij toch weer kon gaan werken. Dat is onorthodox. Dat is zeker onorthodox, maar ja, je moet soms wel verder kijken. En wat is het beste voor Robert hè, in dit geval? Wat is het beste voor iemand? En uiteindelijk voor de maatschappij ook. Hè? Dat is beter dat iemand blijft werken dan dat iemand een uitkering komt vragen. Hoe gaat het nu met u? Het gaat nou redelijk goed, ja. Ria heeft u goed geholpen? Ja, met regelen en de gemeente ook. Was eigenlijk niet verplicht zijn. En ze hebben het wel gedaan? Ja, dat hebben ze wel gedaan. Zei Robert van Aarle. Hij werd dus geholpen door die gemeente Horst aan de Maas. Op de snelweg in Brabant werd een wel heel bijzondere rijles gegeven, meldt Omroep Brabant. Op de A2 van Bokstel naar Den Bosch zagen agenten volgens Omroep Brabant een rijlesauto met 154 km per uur voorbij scheuren, waar 130 was toegestaan. Nou, je zou zeggen dat is niet de beste rijles, maar toen de wagen door de politie aan de kant was gezet, had de rijinstructeur toch wel een creatieve verklaring. Hij wilde zijn leerling van 17 naar eigen zeggen een lesje leren over hard rijden. Door 154 km per uur te rijden moest de jongen leren dat dit nauwelijks tijdswinst oplevert. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Okay. De politie geloofde dit verhaal niet, of misschien wel, maar was in ieder geval niet onder de indruk van de rijles. De instructeur kreeg 2 boetes van in totaal €574. Niet alleen voor te hard rijden, maar ook nog voor onnodig linksrijden. Welke les hij daarmee dan precies wilde geven, weet ik ook niet. Maar het is wel een creatieve rijles geweest in ieder geval. Het Japanse ministerie van Milieu slaat alarm vanwege een ongekend aantal aanvallen door beren. Daarover schrijft de Volkskrant. Tussen april en september, de maanden dat beren het meest actief zijn, raakten 109 Japanners gewond door een aanval. Beren slaan tegenwoordig vaker toe in de bebouwde kom, tot in de winkelstraat aan toe, schrijft de Volkskrant. Japanse biologen verklaren de toename door een geboortegolf vorig jaar. Toen profiteerden de beren van een overvloed aan eikels en beukennootjes. En zijn er dus ook meer geboren. Nu zijn er minder nootjes en gaan de beren in de Japanse woonwijken op zoek naar eten. Dat is wel grappig, want gisteren hadden we nog een bericht van Finse beren die juist heel vroeg met winterslaap waren gegaan. Kan je het nog herinneren? Wat is er aan de hand met de beren in de wereld? De beren zijn in de war, wereldwijd. In het grachtengebied in Amsterdam was in de nacht van maandag op dinsdag een mysterieuze lijmspuiter actief. Iemand heeft de sloten van voordeuren volgespoten met de plakkerige substantie. Minstens 13 huizen werden getroffen. Bij het huis van deze man is er ook lijm op de knop van de bel gespoten, vertelt hij aan stadszender AT5. We kwamen er eigenlijk achter omdat de bel maar af bleef gaan. Dus bij ons is het, lijkt er nog iets anders aan de hand. Is dat er ook wat lijm in de bel, in de drukknop van de bel is gespoten. Waardoor die maar aan blijft, maar waardoor die maar af blijft gaan. Ik hoop dat dit snel toch met uitboren opgelost wordt. Dat het vervolgens een verzekeringskwestietje is. En dat we er achteraf een beetje om kunnen lachen. Maar het gaat nergens over. Het is vandalisme van de debielste soort, zeg maar. Ja, daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Hè? Van die mysterieuze lijmspuiter in Amsterdam ontbreekt nog ieder spoor. De politie roept mensen op met eigen camera om beelden te delen om hem of haar te achterhalen. En in het duikcentrum in Beringen in België is op bijzondere manier Halloween gevierd, weet de Vlaamse omroep VRT. 20 duikers gingen de uitdaging aan om tussen duizenden tropische vissen de mooiste, of eigenlijk gevaarlijkste of engste pompoen te kerven. Oftewel, pompoenkerven onder water. Je zou zeggen, dat is helemaal niet zo makkelijk, maar volgens de duikers gaat het eigenlijk makkelijker, want de pompoen wordt zacht. Het is wel een hele opgave om stil te blijven hangen in het water. Verschillende duikers gingen ook nog verkleed als skelet of heks het water in, wat het duiken tot een extra uitdaging maakte. En de duiker die met de griezeligste pompoen boven water kwam, kreeg een toepasselijke prijs, een nieuwe duiktas. Verkeersinformatie, Helene de Geest. De meeste vertraging is er op dit moment in Zeeland door de afsluiting van de Vlakentunnel. Maar ook op de A12 Den Haag-Utrecht een lange file tussen Gouda en Woerden. De vertraging is daar 40 minuten door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Janisra, carry on. Medewerkers van 8 Oekraïnse musea zijn de komende dagen in Nederland om te onderzoeken hoe zij de oorlog met Rusland op een goede manier onderdeel kunnen maken van hun exposities. Tijdens een speciale conferentie zal het onder meer gaan over wat je wel en wat je niet zou kunnen tonen. Andrea Kieskamp is bestuurslid van een internationaal comité dat zich bezighoudt met de ethische dilemma's waar musea mee te maken hebben. En is ook bij die conferentie. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn de musea in Oekraïne eigenlijk open op dit moment? Nou, het hangt ervan af. Sommige musea zijn wel open, maar soms onder heel andere omstandigheden. Dus er zijn zelfs musea die hun voorwerpen en kunstwerken hebben veiliggesteld op allerlei plekken die maar mogelijk zijn. En die in wezen in een leeg gebouw zitten. Maar ze proberen toch de lokale gemeenschap wel te betrekken. En ze zijn ook druk bezig met het ophalen van hun verhalen tijdens de oorlog. Wat, u stond gisteravond op Schiphol om ze allemaal welkom te heten. Ja. Van welke Oekraïense musea zijn ze? Hè? Ja, er zijn verschillende musea. Er zijn een aantal kunstmusea. Onder andere het Nationaal Kunstmuseum in Kiev. Maar ook bijvoorbeeld een oorlogsmuseum in Kiev. Dus het zijn heel verschillende soorten musea. Welke impact heeft die oorlog nu op hun werk? Nou, enorme impact, omdat in deze oorlog is het zo dat het cultureel erfgoed een bewust doelwit is. Dus dat betekent dat, dat Rusland ook bewust culturele locaties bombardeert. En dat betekent ook dat de mensen die daar werken, soms met gevaar voor eigen leven, proberen het gebouw en de voorwerpen te beschermen. Maar het heeft enorme impact, omdat het ook een aanval is op hun identiteit. Maar betekent dat ook dat ze bijvoorbeeld voorwerpen, kunststukken in veiligheid echt brengen? Dus weg van die musea? Ja. En soms zelfs bij mensen thuis, heb ik begrepen. Maar het punt is wel dat, zeg maar, toen de oorlog uitbrak. Kijk, als je zo'n situatie meemaakt, dan moet je eigenlijk voorbereid zijn. Hè? Dan moet je weten van, oké, dit hebben wij in ons museum en hier kunnen we naartoe evacueren. Maar Oekraïne is ook overvallen door die oorlog. En dan is de vraag, waar moeten we naartoe? Waar zijn die spullen veilig? En bij bombardementen zijn er maar weinig plekken waar het veilig is. Eigenlijk dus alleen maar ondergronds waarschijnlijk. Ja, precies. Maar dan moet je eigenlijk ook van die bomvrije bergplaatsen hebben. En die zijn er niet overal. En bovendien is het ook zo dat de musea, als ze officieel willen evacueren, dat ze daarvoor ook toestemming moeten krijgen van de overheid. Dus, is dat nog een probleem dan? Nou ja, dat kan wel een probleem zijn. Omdat, kijk, de musea die in de frontlinie liggen, hè, die krijgen dan prioriteit. Maar de andere musea willen natuurlijk ook op tijd hun collecties veiligstellen. Dus dat is altijd wel een uitdaging om dat goed te organiseren en om daar toestemming voor te krijgen. Ja, want, maar is dat omdat de overheid wel met iets anders bezig is? Of is het omdat de overheid daar een beetje terughoudend in is? Ja, nou, ik weet niet heel veel over het beleid van de overheid. Maar het is natuurlijk wel zo dat onlangs Zelensky ook heeft aangegeven dat het budget vooral naar de oorlog gaat. Ja. En niet naar cultuur. En dat heeft natuurlijk toch impact op de sector. Dus de sector is ook heel erg afhankelijk van mensen die vanuit hun liefde voor cultuur zich daarvoor inzetten. Want met welke vragen zijn ze hier deze dagen? Nou, ze hebben heel verschillende vragen. Dus er zijn acute vragen nu over evacueren, hoe doen we dat? Zijn er voorbeelden? Waar moeten we rekening mee houden? Maar ook bijvoorbeeld, wat doen we tijdens de oorlog? Vertellen we dan ook een verhaal? En welk verhaal is dat dan? Want er zijn natuurlijk ook mensen met heel verschillende denkbeelden. Dus hoe pak je dat dan goed aan? Maar ze zijn ook heel erg bezig met, kijk, zij hopen natuurlijk dat zij de oorlog winnen en dat ze straks in hun museum het verhaal kunnen vertellen. En wij weten in Nederland hoe lang het geduurd heeft voordat het verhaal over de Holocaust bijvoorbeeld, hoe lang dat geduurd heeft voordat er aandacht voor was. En zij hebben straks te maken met een getraumatiseerd land. Dus ze willen ook van andere landen weten van, hoe is dat dan bij jullie gegaan? En wat was de rol van de musea? Wat was de rol van jullie overheid? Kunnen jullie ons advies geven? En hoe gaan we om met trauma? Want en wie zijn er dan die hen daarbij kunnen helpen? Nou, er zijn verschillende museumprofessionals uit landen als bijvoorbeeld Rwanda, Bosnië, Libanon. Dus een collega van mij, zij is zelf in Libanon opgegroeid. Dus zij is zelf een oorlogskind. En ziet nu ook hoe Libanon bijvoorbeeld omgaat met het oorlogsverleden. En dat wordt daar eigenlijk een beetje weggedrukt. Maar juist voor, zeg maar, de verwerking van het trauma en de verzoening daarna is het zo belangrijk dat ook een overheid daar een visie op heeft en daar dat ondersteunt. En dat is per land ook verschillend. Veel vragen te beantwoorden. Ik wens u veel succes. Heel hartelijk bedankt. Andrea Kieskamp. Ster. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadsticker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met ANWB Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Nederland Standaard af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Heel Holland is dol op Hollands Nieuwe. Want je krijgt dubbel te goed als je ook internet van Ziggo hebt. Bijvoorbeeld 20.000 MB belminuten of sms'jes, nu voor maar 9 euro per maand. Kijk voor alle buitenkansjes op hollandsnieuwe.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Lotto presenteert Miljonair Ari. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Ari. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De grens tussen Egypte en Gaza zou opengaan om buitenlanders en gewonden op te halen. Terwijl er opnieuw geen internet- en telefoonverkeer meer is in de Gazastrook. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw luchtaanvallen op de Gazastrook uitgevoerd. En een Palestijns telecombedrijf zegt dat Gaza opnieuw is afgesloten van internet- en telefoonverkeer. Het gaat om een volledige afsluiting van alle communicatiediensten, zegt het telecombedrijf. Ondertussen gaat het Israëlische leger in de buurt van Gazastad door met het grondoffensief. Daarbij zijn tot nu toe 9 Israëlische militairen omgekomen. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zegt dat er 4 Palestijnen zijn gedood bij Israëlische invallen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Sinds de oorlog met Hamas is uitgebroken, voert Israël geregeld invallen uit op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zijn daarbij meer dan 120 Palestijnen gedood. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de 27 Nederlanders in Gaza en hun familie geïnformeerd over een mogelijke grensopening tussen Egypte en de Gazastrook vandaag. Aan de Egyptische grens staat een team klaar om ze op te vangen. Vandaag zouden ook zo'n 80 zwaargewonde Palestijnen in Gaza de grens met Egypte over mogen om daar verder behandeld te worden. De man die als tweede patiënt ter wereld een varkenshart kreeg geïmplanteerd is overleden. De 58-jarige man kreeg het varkenshart 6 weken geleden in een ziekenhuis in Baltimore in de Verenigde Staten. Hij overleed nadat zijn lichaam het hart bleek af te stoten. 2 jaar geleden was een andere Amerikaan de eerste patiënt bij wie een varkenshart werd geïmplanteerd. Ook hij overleed kort na de operatie. In zijn geval bleek het hart geïnfecteerd met een varkensvirus. Beide mannen kwamen niet in aanmerking voor een menselijk donorhart, omdat ze al te ernstig ziek waren. De Britse oud-premier Johnson vond dat corona de manier was waarop de natuur met oude mensen omgaat. De beschuldiging komt uit dagboekaantekeningen van een arts die de Britse regering adviseerde tijdens de coronapandemie. Volgens de arts was Johnson geobsedeerd door het idee dat oudere mensen hun lot moesten accepteren, zodat jongeren hun leven weer konden oppakken en de economie door kon gaan. De Britse oud-premier heeft nog niet gereageerd op de berichten. Wel laat een woordvoerder weten dat hij volledig meewerkt aan het onderzoek naar het coronabeleid. Het Saoedische staatsbedrijf Saudi Telecom heeft dit jaar miljarden uitgegeven om infrastructuur in Europa op te kopen. Het bedrijf verwierf grote belangen in telecombedrijven die actief zijn in 9 Europese landen, waaronder het Spaanse Telefonica. De Spaanse staat wil de macht van het Saoedische bedrijf inperken en overweegt daarom zelf aandelen van Telefonica te kopen. Volgens Spaanse media wil de overheid 5% van de aandelen kopen. En dat zou ongeveer 1 miljard euro kosten. Het weer, eerst regen, maar vanuit het zuidwesten wordt het droog. Vooral in het Middenland kan de zon ook af en toe doorbreken. Later vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Het wordt 14 of 15 graden. Vanavond klaart het op. Vannacht gaat het opnieuw regenen. En morgen verloopt onstuimig en stormachtig. Verkeersinformatie Helene de Geest. De meeste files staan vanochtend in het zuidwesten van het land, maar nu ook een opvallende file in het midden van het land op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baren en naar de vesting 13 kilometer file en een half uur oponthoud. Er ligt daar een dak van een cabriolet op de weg. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Woerden 15 kilometer en drie kwartier oponthoud door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook ook dicht. En dat merk je ook op de N11 Leiden-Bodegraven voor de aansluiting met de A12. Sta je nu 25 minuten in de file. Verder is de Vlakentunnel in de A58 dicht. Vlissingen-Bergen-op-Zoom tot 6 november. En dat merk je vooral op de N289 in beide richtingen bij Goes. Richting Putten drie kwartier vertraging. De andere kant op bij Goes 25 minuten oponthoud. En ook op de N206 Zoetermeer-Heemstede voor de aansluiting met de A4 heel veel vertraging. Vanaf Zoetermeer is de vertraging drie kwartier. Gaat uw lijfrente binnenkort uitkeren? Met de flexibele oplossing van doelbeleggen.nl bepaalt u zelf hoe uw lijfrente wordt uitgekeerd. En als uw pensioenplannen veranderen, dan verandert onze uitkering gewoon met u mee. Doelbeleggen.nl, verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Met het ondernemerspensioen van doelbeleggen.nl kunt u zelf pensioen opbouwen en uitkeren. Kunst en verhalen uit Oekraïne in Kaleidoscoop of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Lieve mensen, zijn jullie klaar voor de grote ontknoping van de top 2000? Welke plaat eindigt dit jaar op nummer 1? Ook tijdens de top 2000 bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Lieve familie en vrienden, ik heb een mooi leven gehad. Voordat ik afscheid neem, wil ik alleen nog zeggen dat ik heel veel van jullie... In Nederland hebben we niet de regie over ons eigen levenseinde. Dat moet anders. Help ons en word lid van coöperatie Laatste Wil. Ga naar laatstewil.nu/wordlid. Het NOS Radio 1-journaal. Er is een deal tussen Israël, Egypte en Hamas om de grens vandaag te openen voor buitenlanders die vastzitten in Gaza. En ook zouden ernstig gewonde Palestijnen voor behandeling de grens over mogen. Bronnen bevestigen dat aan nieuwsorganisatie Reuters. En Qatar zou verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van die deal. Journalist Joost Scheffers vanuit Cairo. Joost, al weken wordt er over gesproken, over het openen van die grens. Er lijkt nu echt een deal te zijn. Er lijkt nu inderdaad echt een deal te zijn. Al is deze deal, deze overeenkomst, die gecoördineerd is door de Amerikanen, enkel voor de, ja, voor de Palestijnen met een buitenlands paspoort die in Gaza vastzitten. En dat zijn zeker 27 Nederlanders, ongeveer 500 Amerikanen. Dus daarom heeft Amerika zich daar zo voor ingezet. En een handjevol Palestijnse berichten hebben het nu over 81 gewonden die Egypte binnen mogen komen. Dus het zijn heel kleine aantallen die de grens straks over kunnen van Gaza naar Egypte. Het gaat er dus al weken over. Is nou duidelijk wat het zo moeilijk maakte, welke partij het echt tegenhield? Waarschijnlijk is het Hamas geweest dat het echt tegen heeft gehouden dat die grens open gaat. Egypte heeft namelijk vanaf het begin af aan gezegd dat zij ervoor openstaan om de Palestijnen met dubbele paspoorten, met twee nationaliteiten of de buitenlanders uit Gaza op te vangen in Egypte. Maar hebben ze ook altijd gezegd, zoals het Witte Huis afgelopen maandag nog noemde, dat Hamas de grensovergang aan hun kant niet opereert. Dat die gewoon, ja, dat ze die dicht houden om alle Palestijnen in Gaza te houden. Dus het was Hamas dat niet toestond dat de buitenlanders uit Gaza of de zwaargewonden zouden vertrekken naar Egypte. We melden al de hele ochtend dat ook Nederlanders die in Gaza zitten nu een bericht hebben gekregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus die zouden de grens over kunnen, mocht die opengaan vandaag echt? Dat zou wel de bedoeling moeten zijn met deze deal inderdaad. Kijk, of dat in de praktijk echt gaat werken moet nog blijken. Want in een eerdere situatie, zo ongeveer 2 weken geleden, was er ook al sprake van dat de buitenlanders uit Gaza mochten vertrekken. Wat ertoe leidde dat er lange rijen stonden aan de Palestijnse kant van de grens met Gaza. En uiteindelijk bleef die grens dicht. Dus ja, het is te hopen voor de Nederlanders die daar al wekenlang op wachten, dat dat vandaag dan uiteindelijk toch echt nog gaat gebeuren. Maar het lijkt er wel op dat het nu doorgang kan vinden. Maar er zijn ook berichten dat nu op dit moment de telefoonlijnen, de communicatie, het internet eruit ligt in Gaza. Maakt dat het een en ander wel lastiger? Dat maakt het behoorlijk lastiger. Het is natuurlijk niet voor het eerst deze dagen dat die telefoonverbindingen en het internet eruit ligt in Gaza. Toen zei het ministerie van Buitenlandse Zaken ook, wij hebben op dit moment geen contact meer met de Nederlanders die daar zitten. Dus ja, het is voor hen te hopen dat de telefoonverbinding bijtijds weer terug is. Of dat er in ieder geval iemand daar bereikt kan worden. Waarna het nieuws zeker in zo'n plek als Gaza als een lopend vuurtje wel rond zal gaan, dat de grens weer open zal gaan. Want anders wordt het een lastig verhaal om de juiste mensen daar te bereiken. Dankjewel, Joost Scheffers vanuit Cairo. Het is 8:10. Het begint er steeds meer op te lijken dat Avdiivka in Oekraïne het nieuwe Bachmoed wordt. De Oekraïnse stad is inmiddels aan 3 kanten omsingeld door de Russen. En aan beide kanten worden ook grote verliezen geleden. Buitenlandredacteur Gim Balduk, hoe ziet die strijd rondom Avdiivka er nu uit? Ja, afgaande van de beelden die er mondjesmaat naar buiten komen en de berichten die worden verspreid door de Oekraïnse leiding in die regio, ook zijn het hele zware gevechten. Zoals je zegt, zijn van 3 kanten door de Oekraïners daar aangevallen in een soort tang om de stad heen. Volgens een lokale Oekraïense leider zijn daar 40.000 Russische troepen verzameld. Die eigenlijk 24 uur per dag aanvallen uitvoeren. Er wordt geschat dat 40 à 50 echt massale aanvallen per dag worden uitgevoerd. Dus de Oekraïense troepen daar krijgen geen moment rust. Er wordt gesproken over vleesgolven, om het heel onmenselijk te noemen. Dus er worden golven aan Russische militairen die achter elkaar op die stad worden afgestuurd in de hoop om zo stukjes terrein te veroveren. En dat lukt mondjesmaat, heel langzaam, heel gestaag, worden iedere keer een straatje, een veldje veroverd door de Russen. Waardoor die tang om de stad dus eigenlijk steeds smaller dreigt te worden. En de strijd concentreert zich nu rond meer het industriële gebied. Een grote koksfabriek staat daar. Daar komt het gevecht nu langzaam naartoe, zeg maar. En dat roept u een beetje de herinnering op aan de gevechten rond de Azovstalfabriek in Mariupol. Die ook wekenlang duurde, omdat het zo'n moeilijk terrein is om doorheen te drukken. Je kunt overal zo'n fabriek verstoppen. Er zijn tunnels, er zijn geheime ruimtes. Er is langzaam terreinwinst voor de Russen. Maar als je puur kijkt naar hoe die strijd verloopt, kan het ook nog heel lang duren. Als het überhaupt lukt om die stad te veroveren. En dat kost dus heel veel Russische mensenlevens om dat voor elkaar te krijgen. Waarom is Rusland bereid om zulke grote verliezen te lijden? Ja, als je de Oekraïners mag geloven, leidt Rusland nu de grootste verliezen van dit jaar in de afgelopen paar weken. En dat heeft er toch wel mee te maken met de belangrijke positie van Avdiivka. Het wordt vaak vergeleken met Bachmoed, maar militaire analisten zeggen ook, je moet het ook weer een beetje los daarvan zien, want Bachmoed had vooral eigenlijk symbolisch op een gegeven moment een belangrijke waarde. Maar Avdiivka heeft ook daadwerkelijk strategisch een belangrijke waarde als een soort fort in het zuidoosten van Oekraïne, dicht bij de stad Donetsk. Ook al sinds 2015 een frontstad ten opzichte van Donetsk. Dus voor de Russen is het heel belangrijk om het front eigenlijk weg te krijgen van die stad Donetsk. En daarnaast komt de winter er nu ook aan. Dan is het aannemelijk dat de Russen graag voor die winter nog wel een groot succes willen boeken, waarmee ze dan de winter in kunnen gaan. Wat betekent dit voor Oekraïne als dus Avdiivka zou vallen? Ja, dat zou dus, zoals ik eigenlijk net zei, een grote winst zijn voor de Russen. En daarmee dus een groot verlies voor de Oekraïners. En het zou de weg weer meer vrijleggen voor de Russen om de hele Donbass te veroveren. Dus om die reden zal Oekraïne er alles aan doen om stand te houden. Ze zeggen ook stand te houden, voeren de extra troepen naartoe. En aan de andere kant proberen zij ook met aanvallen elders langs het front die Russische troepen weer weg te krijgen uit Avdiivka. Dus bijvoorbeeld bij Bakhmut zijn de aanvallen ook weer opgevoerd. Ik weet niet zozeer of ze nou echt proberen om daar Bakhmut weer te bevrijden. Of dat ook bedoeld is, omdat de Russen natuurlijk niet Bakhmut weer willen veroveren in ruil voor een andere stad. Want dan is de winst natuurlijk nul. Dus ja, de Oekraïners zullen er alles aan doen om die stad in handen te houden. Maar dat gaat daar ook gepaard met grote verliezen waarschijnlijk, of ja, niet? Ja, absoluut. Alleen worden daar weer geen meldingen over gemaakt. Nee. Nee, want de meldingen over de Russen die vallen, die komen ook van de Oekraïnse kant. Even voor alle duidelijkheid. Ja. Dus die moeten wel met een korreltje zout nemen. Oekraïne komt iedere dag met zo'n stand van zaken van de schade die ze hebben berokkend bij de Russen. Dus die moeten eigenlijk indicatief nemen. En die getallen zijn fors hoger dan we in de afgelopen maanden hebben gezien. En op een gegeven moment is het ook een kwestie van, krijg je nog aanvoer van bijvoorbeeld munitie? Ja, bijvoorbeeld. En ook als je naar Avdiivka kijkt, dit is een soort tang die langzaam dicht gaat. Dan krijg je ook weer hetzelfde scenario als bij Bakhmut, dat uiteindelijk die toevoer in de problemen komt. Het gaat nu nog om een aantal kilometers die tussen de noord- en de zuidzijde zitten. Maar hoe kleiner dat wordt, hoe lastiger het natuurlijk wordt om die laatste wegen te kunnen gebruiken voor de Oekraïners, zonder aangevallen te worden vanuit of die noordzijde of die zuidzijde. Dankjewel, Gien Balduk. Nederland neigde ernaar om tegen de VN-resolutie over een wapenstilstand in Gaza te stemmen. Dat schrijft NRC. Er was er wat commotie over dat Nederland zich afgelopen week van stemming onthield en niet voorstemde. Maar volgens NRC was het eerst de bedoeling om tegen te stemmen. Dat het toch onthouding werd, had onder meer te maken met een dreigement van Jordanië. Volgens dat land zou steun van de Arabische landen aan Oekraïne lastig worden als Europese landen tegen de resolutie over Gaza zouden stemmen. Erfgoedinstanties uiten in het AD vanmorgen hun zorgen over het verdwijnen van karakteristieke vooroorlogse panden die vanwege de verduurzaming in rap tempo zouden worden gesloopt. Volgens bijvoorbeeld de erfgoedvereniging Heemschut wordt te snel gekozen voor sloop, terwijl veel panden ook gerenoveerd zouden kunnen worden. Nederlandse zwerfkatten zijn besmet geweest met vogelgriep, meldt Pointer op basis van onderzoek van de Universiteit Utrecht. Bij 83 van de ruim 700 onderzochte zwerfkatten werden afweerstoffen gevonden. Vanuit katten zou vogelgriep ook over kunnen springen naar mensen. Al is de kans erop bij zwerfkatten volgens een van de onderzoekers niet zo groot, want die zijn schuw. Maar als er meer huiskatten besmet raken, neemt het risico wel toe. De Britse koning Charles heeft de acties van zijn land bij de onafhankelijkheidsstrijd van Kenia weerzinwekkende en niet te rechtvaardigen gewelddadigheden genoemd. Daarover schrijft The Guardian. In de strijd tegen de Britse overheersing in de jaren 50 en 60... werden volgens mensenrechtenorganisaties zo'n 90.000 Kenianen vermoord of verminkt. En bij een toespraak in Kenia zelf zei Charles dat de wandaden uit het verleden het grootste verdriet en de diepste spijt hebben veroorzaakt. The wrongdoings of the past are a cause of the greatest sorrow and the deepest regret. There were abhorrent and unjustifiable acts of violence committed against Kenyans as they waged, as you said at the United Nations, a painful struggle for independence and sovereignty. Het was voor de Kenianen een pijnlijke strijd voor onafhankelijkheid, zei koning Charles, die trouwens niet met officiële excuses kwam. En door de oorlog tussen Israël en Hamas schiet de prijs van veilig geacht goud door het dak, weet de Vlaamse omroep VRT. Het goudprijsrecord, $72 per ounce, dat is ruim 30 gram een ounce, kan volgens deze econoom wel eens gebroken worden. Ja, we zien toch bijvoorbeeld op de Wereldonzekerheidsindex dat iedereen toch wel meer en meer vragen begint te stellen bij de stabiliteit van alles. Oekraïne, het Midden-Oosten, Taiwan, je hebt de grote schuldpositie in Amerika. En dat voedt wel die these dat we wel eens zouden kunnen afstevenen op een nieuw hoogste pijl ooit. Verkeersinformatie, Helene Geest. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam lag het dak van een cabriolet. Dat is inmiddels van de weg gehaald. Er staat nog wel een lange file tussen Baren en Naardenvesting. Je hebt daar nog ruim 20 minuten op onthoud. Verder de meeste vertraging door de afsluiting van de Vlakentunnel in Zeeland. Dat merk je vooral op de N289 van Goes naar Putten tussen Goes en Eerseke. 3 kwartier tijdverlies daar. Het NOS Radio 1-journaal. De weg door het natuurgebied Vochteloerveen op de grens van Drenthe en Friesland gaat 2 jaar dicht voor auto's. De bedoeling is om de flora en fauna in het gebied te beschermen. Vanaf vandaag mogen alleen nog voetgangers en fietsers over de weg. Verslaggever Josephine Trehi ging kijken met boswachter Martin Snip. Als we hier op de weg lopen, zien we rechts het hoogveen. Ja. En links zien we de randzone. En we lopen nu op de weg die er dwars doorheen loopt. Ja, de weg die afgesloten gaat worden. Ja, exact. En vanaf hier, want hier staat ook een slagboom. Die is vanaf morgen dus dicht en dan 1 kilometer deze weg af. Ja, hier staan we bij de eerste slagboom en in de verte zie je de lampjes van de tweede. Ja. Dus dat is ongeveer 1 kilometer die afgesloten wordt. Dus mensen kunnen nog wel met de auto bij de parkeerplaatsen komen die aan weerskanten van de slagbomen liggen. Ja. Maar voor dit gedeelte kun je alleen maar wandelen of fietsen. Want dat hoogveen wat u noemt hier rechts, dat is bijzonder hier. Ja, hoogveen. Nederland heeft nog een aantal hoogveengebieden. Het Vochteloerveen is daar één van. Dus die zijn er echt nog maar heel weinig. En we zijn al jaren. Heel even aan de kant voor de auto's. Ja. Het is best wel druk, hè? Ja, het is spitsuur, denk ik nu. Want. Oké, ze wacht even op ons. Iedereen komt van zijn werk. Rijdt u maar door, ja. Kan nu nog? Morgen is het over. Hoogveen, dat is eigenlijk een natuurgebied waar met name veenmossen heel goed kunnen groeien. En omdat het eigenlijk boven zijn omgeving. Ze rijden ook best wel hard hier, vind ik. Ja, dat valt nog mee, deze. Oh. Ja, dat gaat soms wel harder. Ja. Ja. Sorry, nee, maar dat hoogveen is afhankelijk van het regenwater. En. Ja, dat water moeten we vasthouden. En dat doen we dus met kades. Ja. Alleen deze weg zorgt voor dat we het beheer minder goed kunnen doen. Enerzijds omdat de weg ontwaterd moet worden. Dus aan de weerskant van de weg zie je ook dat het hoogveen zich slechter ontwikkelt. Anderzijds omdat er kraanvogels overheen willen steken. Of vooral ook slangen. Ja. Ieder jaar worden er heel veel slangen doodgereden door de auto's. Dus dat vinden we ook wel heel erg vervelend. En ja, je moet je eigenlijk voorstellen dat heel lang geleden was een heel groot deel van Nederland bestond uit dat hoogveen. Dus het is echt een oer-Nederlands landschap. Nou, en daar hebben we eigenlijk nog een aantal hectares van over. Daarom doen we echt onze best om dat hoogveen overeind te houden. Kunnen we een stukje erin lopen? Zeker. Komen we hier bij een soort bruggetje of wat is dit? Ja, dit is een faunapassage voor slangen. Ja. De slangen die willen van het ene gebied naar het andere gebied. Dat is, willen ze dat? Ja, in de zomer willen ze een aantal van de slangen in ieder geval daar zijn. In het gras? Ja, het is niet alleen gras, het is ruigte, er staan bomen en waterpartijen. Dus ook heel veel kikkers daar. Dus voor ringslang bijvoorbeeld heel veel voedsel te vinden. Maar in de winter willen ze daar naartoe, dus het hoogveengedeelte in, omdat daar veel konijnenholen liggen in die hogere koppen. En daar kruipen ze in om de winter door te komen. Winterslaap? De winterslaap, zeg maar, ja. En dan moeten ze hier doorheen. Door dit rooster. Door het rooster. En dat werkt goed. We hebben dat laten onderzoeken. Ja. Dus allerlei soorten dieren maken hier gebruik van. Maar blijkbaar is het niet goed genoeg, want ze steken ook de weg over. Ja. En worden doodgereden. Vandaar dat de weg dus dicht moet. Ja, klopt. Ja. We kunnen niet over de hele lengte alles port helemaal afsluiten. Zo, komt weer een auto. Ja. En daarom is het ook beter dat de weg wordt afgesloten. Zodat je het aantal slachtoffers enorm kunt verminderen. Is het bijzonder dat dit kan, deze weg afsluiten? Ja, dat is heel bijzonder. Die hoort het niet vaak. En ik ben ook heel blij met de gemeente dat die eindelijk inziet dat het echt wel van belang is dat die weg wordt afgesloten. Maar ik denk wel dat het een unicum is in Nederland. Zeker. En de mensen hier dus ook zoals nu hè, wel rijden, die moeten straks een stukje omrijden. Is dat ver? Is dat ingewikkeld? Nee, omrijden is iets van 3 minuten volgens mij omrijden. Dus dat valt reuze mee. De weg gaat dus nu 2 jaar dicht. Wat als we hier nou over 2 jaar lopen? Wat denkt u, wat ziet er dan anders uit? Nou, ik verwacht niet dat het er heel anders uitziet. Maar ik hoop wel dat we gewoon veel minder dode slangen op de weg zien. Ja. Dat vind ik heel erg belangrijk. En meer rust, ja, voor mensen die. Crosby en Etheridge, Falling. Stand.nl is er over ruim een uur. Guylaine Plag. Zeker, goedemorgen. We gaan het gesprek voeren wat onderwijsminister Dijkgraaf, demissionair minister Dijkgraaf, gisteren in oproep aan eindexamenleerlingen heeft gedaan. Als je klaar bent met HAVO of VWO en je wil een mbo-opleiding, tot kapper, bakker, schilder, doe het dan gewoon. De stelling wordt, we moeten af van het idee hoe hoger, hoe beter in het onderwijs. Dijkgraaf geeft eigenlijk aan van, ja, sta je niet blind op de hoogte van de opleiding? En ik zet die even bewust tussen aanhalingstekens. Nou, precies, daar is ook veel over te doen altijd, hè? Hoger, ja. Lager. Ja. Maar ik noem het wel bewust, en dat is het, en theoretisch. Theoretisch, ja. Maar dekt het ook weer niet helemaal. Nee, maar het is wel, het zit zo kennelijk nog zo in ons hoofd. Ja. Van, hè, als je, het is natuurlijk dan getrapt van mbo, hbo, universiteit of mavo, havo, vwo. Dat we dat toch altijd nog zien als wat je intellectueel vermogen biedt. Maak daar ook gebruik van. Haal het maximale uit jezelf. En de vraag is van, ja, is dat per se wat er in je hersenpan gebeurt? Of is dat ook net zo goed wat je met je handen kunt? En dat is natuurlijk bij mbo's het vaker, lang niet altijd, maar vaker praktisch opgeleid. En het is volgens mij, ik vind het een hele interessante, omdat je kunt zeggen, nou, als jouw kinderen nu voor die keuze staan, wat adviseer je als ouders ook? Zeg je van, nee, doe waar je gelukkig van wordt. Ja. Of, ja, zeg jij heel precies. Nee, maar serieus, hebben we al tegen onze kinderen gezegd, kies met je hart. Ja, en tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat er ouders zijn die zeggen, ik begrijp dat je nu eigenlijk helemaal geen zin hebt om nog hard te moeten werken, veel te moeten leren, maar je krijgt er later spijt van. Maar dat is iets anders. Ja. En als je zoveel in je mars hebt, moet je dan daar ook niet voor kiezen. En dat is natuurlijk de interessante van, denken we nog op een ouderwetse manier? Ja, want dat is veel in je mars hebben. Heeft dat per se te maken wat er in je koppie zit of wat er ook in je handen zit? Dus, nou ja, neem ons mee naar die gesprekken. Bel en praat mee, want het is iets wat voor de hele maatschappij ertoe doet, maar wat zeg maar aan de eettafel veel besproken wordt. En dat gesprek willen we graag ook voeren zometeen in de uitzending. Dus we moeten af van het idee, hoe hoger, hoe beter in het onderwijs. Bent u het ermee eens of juist helemaal niet? Laat het ook vooral weten. 0800 1101 als u mee wilt praten. Ster. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Al ruim 140 jaar specialist in vermogensbeheer. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Even ontbijten. Even sparren. Nu bij Spar. Heerlijke croissants vers uit de oven. Hoe maak je de Audi Q8 e-tron met quattro, luchtvering en een actieradius tot 595 kilometer nog indrukwekkender? Door hem uit te voeren als twee gelimiteerde editions. Zo rij je niet alleen extra comfortabel en zorgeloos, ook is hij nu nog aantrekkelijker door zijn scherpe prijs. Kijk op Audi.nl of ga naar uw Audi dealer. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Wil je dat nu weten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man. NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. NPO Radio 1. De hoofdpunt, Wouter. Er is een overeenkomst bereikt tussen Israël, Hamas en Egypte over het openen van de grens met de Gazastrook, meldt persbureau Reuters. Dankzij die overeenkomst zouden buitenlanders en zo'n 80 zwaargewonden Gaza kunnen verlaten. Maar het is nog onduidelijk wanneer de grens opengaat en voor hoe lang. Afgelopen nacht heeft Israël nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Een Palestijns telecombedrijf zegt dat Gaza opnieuw is afgesloten van internet- en telefoonverkeer. Het zou gaan om een volledige afsluiting van alle communicatiediensten. Ondertussen gaat het Israëlische leger in de buurt van Gazastad ook door met het grondoffensief. Daarbij zijn tot nu toe 9 Israëlische militairen om het leven gekomen. In Rotterdam waren gisteravond kort na elkaar 2 explosies. De eerste bij een huis in de wijk IJsselmonde. Daar raakten enkele ramen beschadigd. De tweede ontploffing was bij een huis in Rotterdam Prins Alexander. Bij beide explosies raakte niemand gewond. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. En de Britse oud-premier Johnson vond dat corona de manier was waarop de natuur met oude mensen omgaat. De beschuldiging komt uit dagboekaantekeningen van een arts die de Britse regering adviseerde tijdens de coronacrisis. Volgens oud-premier Johnson moesten ouderen hun lot accepteren, zodat jongeren hun leven weer konden oppakken en de economie door kon gaan. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, blijft het zo grijs vandaag? Ja, ik denk het wel. Misschien dat de zon een klein gaatje weet te vinden in het zuidoosten van het land. Maar verder zal bewolking wel de overhand hebben. En in de noordelijke helft van het land, laten we zeggen noord van Amsterdam, valt op dit moment ook nog wel wat neerslag. Daar wordt het ook wel eventjes droog. En dan later op de dag neemt de kans op een bui wel weer toe. Het is zo'n 14 of 15 graden. En er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden. En de komende dagen ook? Ja, die zuidenwind die gaat morgen flink aanzwellen. Dan wordt die vrij krachtig tot krachtig boven land en stormachtig in de kustgebieden. En misschien op het strand wel even een echte stormwindkracht 9. Maar veel verder dan de kuststrook komt die echt forse wind niet, omdat de wind zo zuidelijk is. 14 graden weer op de thermometers. In het westen van het land valt al wat regen. Het is ook wel een tijdje droog. In het oosten is het wat vaker en wat langer droog. Ja, en verder met die wind moeten we ook rekening houden met zware tot zeer zware windstoten in de kustprovincies. En tot zo'n 80, 90 kilometer per uur in het binnenland. Iets minder winderig op de vrijdag, maar ook dan waait het nog stevig door. Ook dan is het niet droog, maar wel wat lagere temperaturen. 10 of 11 graden wordt het dan. Marco, dankjewel. En Helene, zijn er nog files? Ja, maar ze worden wel iets korter. Er staat bij elkaar nog 350 kilometer. Veel vertraging is er onder andere in de buurt van Leiden op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp een half uur op onthoud. En op de N206 Zoetermeer-Leiden voor de aansluiting met de A4 is de vertraging bijna anderhalf uur. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Het is alweer bijna de 10e. En dat komt goed uit, want de jackpot van 10 november staat op 8,1 miljoen. Ja, en als je voor 7 november je staatslot koopt, maak je kans op 10 jaar gratis meespelen. De 10e kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving, ziet mogelijkheden die anderen niet zien en gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Hey, Opa Max, mag ik morgen met jou mee kitesurfen? Wat als iedereen straks topfit 120 wordt? Dat betekent wat voor ons pensioen. Bij APG werk je aan het pensioen van 4,5 miljoen mensen. Aan de toekomst. Dat vraagt om mensen die verder kijken. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscoop of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Het verkeer drukt een stempel op dit half uur van de uitzending, want we zouden nu praten met lijsttrekker Laurens Dassen van Volt, maar hij staat in de file. Daarom naar verslaggever Onno Beukers. En Onno, ben jij ook flinke files? Want jij bent in Zeeland, in de buurt van de Vlakentunnel, in de A58. En die is dicht, hè, een kleine week vanwege werkzaamheden. Waren mensen niet voorbereid op die afsluiting of kunnen ze niet anders? Nee, mensen zijn wel voorbereid. Alleen ja, soms heb je niet zo heel veel keus natuurlijk. Ik ben nu... Vorige keer stond ik net aan de andere kant, aan de kant van Goes. Nu sta ik aan de oostkant van de tunnel. Waar eigenlijk mensen die vanuit Bergen-op-Zoom richting Goes gaan de snelweg af moeten. Komen ze bij een rotonde. Daar staat een verkeersregelaar heel driftig te gebaren dat ze er langs kunnen en er langs moeten. Om het verkeer een beetje op gang te helpen. Dus ze zijn wel voorbereid. Ze hebben allerlei dingen hier ingezet. Maar ja, als je normaal door een tunnel gaat met 55.000 auto's gemiddeld per dag. En dat moet nu via een provinciale weg. Ja, dan is dat toch lastiger. Ik ben op de carpoolplaats bij Ierseke. Daar zit ook een jongen. En die sprak ik een half uur geleden. Een dikke half uur geleden. Want toen had hij namelijk afgesproken met een collega. Die hem op kon pikken. Maar hij zit er hier nog steeds. Ja, dat klopt. En staat hij in de file of weet je het niet? Dat weet ik niet. Nee. Waar moet hij vandaan komen? Die komt uit Stravenpolder. Dus die staat aan de andere kant van de tunnel? Waarschijnlijk wel. Ja, en want de tunnel is dicht, heb je gehoord, denk ik? Ja, dat klopt. Die is dicht, ja. Heb je daar nu nog iets anders voor afgesproken? Omdat je dacht, misschien levert het probleem op? Nee, hoor, die komt gewoon hier naartoe. Ja. En dan sta je nu gewoon langer te wachten? Ja, lekker toch. Heerlijk. Waar moet je naartoe? Ik moet, dat weet ik niet. Ergens daar naartoe. Ik weet nog niet naar welke klant we moeten, maar... Hoe laat is je collega er normaal gesproken altijd? We hadden ongeveer 8 uur afgesproken. Niet vluchten, hè? Oh, je zet de wagen even af. Goedemorgen. Op de carpoolplaats, maar met een... Met de takelwagen. Ja, met de takelwagen. Zijn er problemen op dit moment? Tot nu toe nog niks, maar we zien het wel even. We staan er met 3 wagens. Eentje staat hier zo in Ierseke, de andere staat in Capelle en de andere staat in Goes. In ieder geval om de wachttijd zo min mogelijk te houden. Ja, want als er hier op deze provinciale weg nu iemand stilvalt... Dan komen we zo snel mogelijk in actie om het gelijk weg vrij te houden. Ja, want dat is er wel een probleem, hè? Ja, maar doe het gewoon zo snel mogelijk. En dat is allemaal met centraal is allemaal goed geregeld. Ja. En kom je er dan wel langs? Of heb je dan je eigen sluipweggetjes? We komen gewoon als we hebben gewoon alles gewoon goed geregeld en meer zien we het wel. Kijk, we doen ons best en meer ons best kunnen we niet doen. Zo simpel is het. Zo is het. En het is druk, maar beheersbaar druk, denk ik, of niet? Ja, klopt. Of heb je al moeten rijden vanochtend? Vanochtend 2 keer. Maar gelukkig waren dat loosgevalletjes, dat is gewoon het beste. De situatie rond de Vlakentunnel in Zeeland. Tokio vreest Halloween niet vanwege monsters of spoken, maar vanwege de enorme drukte. Ieder jaar verzamelen 10.000 mensen zich om feest te vieren in Shibuya. Dat is een drukke wijk in het midden van de stad. Maar de gemeente is die bijkomende overlast van feestgangers helemaal zat en heeft dit jaar geprobeerd om zoveel mogelijk bezoekers weg te jagen door streng toezicht te houden. Japan-correspondent Anoma van der Veren was in de wijk. Met de trein naar Shibuya. Ik doe het normaal bijna elke week, maar het is wel extra moeilijk gemaakt vandaag. Bijna alle uitgangen zijn extra vroeg dicht gegaan, dus ik moet even goed zoeken. Het is nog aardig druk. Lang niet zo druk als vorige jaren tijdens Halloween, maar toch wat mensen komen opdagen, zo te zien. Ik zie ook redelijk wat mensen die verkleed zijn. Konijnenpakjes, Spider-Man. We staan hier blijkbaar iets te lang stil al, dus we worden weggejaagd. Ik heb iets verderop afgesproken met Ai Hoshino. Zij is gemeenteraadslid hier in Shibuya. Hoshino Ai to iimasu. Ik ben Shibuya no kiikai giin wo kono 5 kara yatte iimasu. We lopen samen langs een enorme banner die over de winkelstraat is gespannen. Wat staat daar nou op eigenlijk? Are wa mo hontou ni mo moji no tori de Halloween no evento. Shibuya is niet de plek om Halloween te vieren. Nou, dat lijkt me een hele duidelijke boodschap. Shibuya heeft dus een speciale campagne opgezet om mensen van de straten te krijgen. Maar het is niet echt gelukt, zo te zien. Tot in 2019, voor de pandemie nog, waren de Halloween-vieringen hier in de wijk echt een wereldattractie. Tienduizenden mensen kwamen verkleed hier naartoe. Er zijn een hoop redenen dat het dit jaar anders gaat. Van een omgekieperde auto, enorme hoeveelheden zwerfafval, tot een reeks vrouwen. Die zijn aangerand door dronken bezoekers. En de meeste mensen hier die hangen dan ook op straat met in de supermarkt gekochte drankjes. Dus het levert de wijk ook niks op. Terwijl uiteindelijk de lokale belastingbetaler opdraait voor de schoonmaakkosten de volgende dag. Maar een van de grootste redenen dat Shibuya dit jaar het roer heeft omgegooid is de tragedie in Seoul vorig jaar. Toen kwamen tijdens Halloween meer dan 150 mensen om door de drukte. Die werden bedolven of gewoon platgedrukt. Ook twee Japanners. En Shibuya lijkt ook wel een beetje op Itaewon, de wijk waar dat zich voltrok. Allemaal kleine achterstraatjes. Dat is extra reden om het voorzichtig aan te doen. Zeker omdat dit de eerste keer is dat er weer Halloween gevierd kan worden. Zonder coronamaatregelen. Je loopt hier wel met een opgejaagd gevoel rond. Om me heen staan echt tientallen politieagenten en beveiligers. Als je wil oversteken, doe je dat samen met een rij agenten die lange neongele koorden vasthouden. Dan moet je je binnen bewegen, blijkbaar. Je mag absoluut niet van het padje af. Letterlijk en figuurlijk. Toch zijn er behoorlijk wat mensen die er gewoon een feestje van proberen te maken hier. Ik zie een paar jongens staan die het alcoholverbod gewoon negeren. My advice to the mayor is, you know, let the people live. Let us, you know, let us be us. You can't cancel Halloween, because if you cancel or if you try to cancel Halloween, then we'll probably cancel you. Voor sommige mensen maakt het dus niet uit. Die willen gewoon feesten. En misschien dat volgend jaar Halloween vieren wel weer mag. Atrain desu yo ne. So desu ne. Maar tanoshimitai tteu kata tanoshimete. Maar dan met mate. Een reportage van correspondent Anoma van der Veren. Baanwielreller Jeffrey Hovland kan zijn prestatie zelf nog nauwelijks geloven. Hovland brak in Mexico het 10 jaar oude wereldrecord op de kilometer. Hij reed de 1000 meter in een tijd van 55 seconden en 433 duizendste. En daarmee was hij 0,896 seconden sneller, dus bijna 19e seconden sneller dan de Fransman François Pervis in 2013. De gemiddelde snelheid van Hoogland over vier ronden was bijna 65 km per uur. Hey, ik denk dat het nog een beetje aan het binnenkomen is, maar ik ben weer op adem gekomen en ik ben heel blij aan. Ik heb wel dat als een glimlach op mijn gezicht. Dat ik nu de beste ooit op de 1 kilometer tijdrit ben. En dat is super vet. Nu is echt niemand ooit beter of sneller geweest. En alsof dat dan niet genoeg is, gaat Hoogland vandaag mogelijk ook nog een aanval doen op het wereldrecord op de 200 meter met vliegende start. Hij heeft alleen vandaag de baan nog daar in Mexico, dus ik kan ook niet uitrusten. Dan zou hij dat vandaag moeten proberen te gaan breken. In de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi heeft de amateurclub Quick Boys uit Katwijk gestunt door thuis NAC Breda met 1-0 te verslaan. En Nick Broekhuizen was de gevierde man, hoorden we bij ESPN. Lekkere bal dit zeg, van Bram Franke. En nu zit hij wel! Nick Broekhuizen doet het! Quick Boys op voorsprong. Het moet niet gekker worden tegen NAC Breda, dat lang niet alle sterkhouders heeft opgesteld. Maar toch... Oi. En zo waren er in de eerste ronde van de KNVB-beker nog twee amateurclubs die een profclub versloegen. GVVV uit Veenendaal schakelde Telstar uit en Spakenburg won van Helmond Sport. De onrust houdt aan bij FC Groningen. De club degradeerde vorig seizoen naar de eerste divisie. En ook dit seizoen gaat het niet goed. Groningen staat 13e. De supportersvereniging heeft het vertrouwen opgezegd in de Raad van Commissarissen, meldt RTV Noord. Volgens de supporters heeft de Raad onvoldoende urgentiebesef van de enorme crisis waarin de club zich bevindt. En de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Groningen snapt dat er onrust is onder de supporters, maar zegt tegen RTV Noord ook om geduld te vragen. Wij baren ook, maar we hebben een nieuwe voetbalorganisatie neergezet, nieuwe mensen aangesteld en dat heeft tijd nodig. En in het AD nog een opmerkelijk verhaal over een nepvoetballer die binnenkort wordt uitgeleverd aan Nederland. Bernio V. deed zich de afgelopen jaren als profvoetballer voor, terwijl hij volgens het AD in werkelijkheid geen pepernoot kan raken. Door het handig monteren van filmpjes en het vervalsen van documenten sleepte hij bij meerdere profclubs een contract binnen, verdiende daar tonnen mee en daarmee ging V. er vervolgens vandoor. Onder meer clubs in Zuid-Afrika, Moldavië en Denemarken werden slachtoffer. Dit begint al langzamerhand een beetje een film te worden. In Colombia liep Benio V. 2 jaar geleden tegen de lamp, toen hij werd opgepakt voor het niet betalen van hotel- en restaurantrekeningen. En hij wordt nu uitgeleverd aan Nederland, omdat hij hier wordt gezocht voor zaken in diefstal en geweld. Verkeersinformatie alleen de geest. De meeste files worden korter. Er is nog wel heel veel vertraging door de afsluiting van de A58 bij de Vlakentunnel. Merk je vooral op de omleidingsroute de N289 van Goes naar Putten. Tussen Goes en Ierseke is de vertraging 35 minuten. Op weg naar 22 november. De lijsttrekkers in het NOS Radio 1-journaal. En vandaag inmiddels uit de file is Laurens Dassen van Volt. Goedemorgen. Goedemorgen. Het was inderdaad even redden. Ja, laten we maar snel beginnen dan. Eerst maar even nieuws van vanochtend. Nederland was eigenlijk van plan om tegen de VN-resolutie over een wapenstilstand in Gaza te stemmen. Dat meldt de NRC vanochtend. U vond het al schandalig dat ze zich onthielden van stemming. Wat vindt u dan hiervan? Nou, dat zou echt absurd zijn. Deze stemming ging onder andere over het staakt het vuren, over toegang tot humanitaire hulp voor Gaza. Echt iets wat ontzettend noodzakelijk is. Er zitten daar 50.000 zwangere vrouwen, waarvan 5500 in de komende maand gaan bevallen. Er gaan 20 vrachtwagens per dag naar binnen, terwijl er normaal 1000 per dag naar binnen gaan. Er is daar echt hulp nodig. En Nederland had hier gewoon voor moeten stemmen. En als dit waar is dat ze inderdaad eigenlijk tegen hadden willen stemmen, dan vind ik dat echt schaamteloos. Ja, de reden was dat er niks in stond over het recht van Israël. Ja, kijk, er stond ook niet in dat Israël zichzelf niet zou mogen verdedigen. Kijk, waar deze resolutie om ging, is om te zorgen dat er geen verdere burgerslachtoffers zouden vallen. En daar moet alles op dit moment op ingezet zijn. Om te zorgen dat er een staakt het vuren komt, dat de humanitaire hulp op gang komt. Dat is wat we met elkaar moeten voorkomen. We kunnen als internationale gemeenschap niet aan de kant blijven staan en dit voor onze ogen zien gebeuren. Gisteren weer de verschrikkelijke bombardementen op een vluchtelingenkamp. Dat moet stoppen. We moeten die eindeloze spiraal van geweld stoppen. Want uiteindelijk zorgt dat er ook weer voor dat we het extremisme van de toekomst zelf aan het organiseren zijn. Uw standpunt daarin is helder. Gaan we naar uw programma, verkiezingsprogramma. Veel kiezers kennen u als de Partij voor Meer Europese Samenwerking. Zeker. Min of meer voor opgericht, hè? U wilt een Europese grondwet om een Verenigde Staten van Europa op te richten. Wat is het doel daarvan? Kijk, uiteindelijk willen wij toe naar een echt federale Europa, naar een Europese parlementaire democratie. Op dit moment zie je namelijk dat Europa niet democratisch genoeg is, dat het heel intransparant is, dat het ook niet werkt voor iedereen. En juist de grote uitdagingen van vandaag, klimaat, veiligheid, migratie, digitalisering, die vragen om die Europese aanpak. Dan moeten we ook zorgen dat we Europa goed organiseren met elkaar. Dat betekent ook dat je een grondwet moet hebben om te zorgen dat je afspraken hebt over hoe functioneert Europa. Dat hebben we in Nederland ook en dat zouden we in Europa ook moeten hebben. Maar er zijn al best veel anti-EU sentimenten. Landen als Hongarije, Slowakije, Polen, waar de PiS-partij heel groot is, de grootste. Hoe kun je daar dan toch voor zorgen dat het één Europa blijft? En gaat zo'n plan van een Verenigd Europa dan niet te ver? Kijk, u zegt het wat mij betreft goed, hè? U noemt landen. Ik wil graag naar een Europa van Europeanen toe. En zeker, ik vind het heel frustrerend om een land als Hongarije met Orbán aan de macht op dit moment eigenlijk de Europese samenwerking ondermijnen. Maar tegelijkertijd, de Hongaren hebben wel voor hem gekozen. Dus het gaat ook om die Europeanen die daar wonen. En tegelijkertijd kijk ik ook naar Polen. En daar zie je dat de afgelopen jaren de rechtsstaat en de persvrijheid steeds meer onder druk is komen te staan, afgebroken is door de PiS-regering. En waar nu heel veel mensen juist de afgelopen verkiezingen zijn opgestaan om te zeggen, dit willen wij niet meer, ondanks de media die daar volledig gemuilkorfd was. Die zeiden van, onze toekomst ligt in Europa en daarvoor gaan wij naar de stembus. En heel veel Hongaren, heel veel mensen in Slowakije zullen ook naar Europa kijken om ervoor te zorgen dat hun toekomst ook nog Europees kan zijn. En wat heel frustrerend daarin is, is dat we jarenlang als Europa daar ook veel te afwachtend in zijn geweest. Oude partijen die, kijk, in Orbán werd in 2010 werd hij al een dictator genoemd. En toch zijn we veel te laat pas in actie gekomen om te voorkomen dat hij die rechtsstaat verder kon afbreken. En daarom zeggen we ook, regeringsleiders die dit doen, die moet je ook zorgen dat ze de maatregelen daarvan voelen. Tegelijkertijd, ook in Nederland zijn er anti-EU-sentimenten. Bijvoorbeeld een groep mensen die denken, ja, maar Europa moet niet over alles gaan, want ik wil dat Nederland ook heel grote zeggenschap heeft over mijn leven. En Europa, dat is ver weg. En die leggen dingen op waarvan ik denk dat ze niet begrijpen hoe het in Nederland werkt. Nou, laten we Europa dan dichterbij brengen, door het ook democratischer te maken, transparanter te maken. Maar laten we ook niet vergeten dat alles wat er op dit moment in Europa wordt besloten, daar besluit Nederland over mee. Alleen het probleem is dat heel veel politici problemen in Nederland afschuiven op de Europese Unie. Je ziet het bijvoorbeeld bij stikstof. Ja, dat moet van Brussel. Ja, ho eens even. Nederland heeft zelf die afspraken meegemaakt. En het probleem is, als er successen zijn, dan worden ze nationaal geclaimd. En zo zie je dus dat politici ook niet helemaal eerlijk zijn over de manier waarop Europa functioneert en wat het ook kan doen voor mensen. Tegelijkertijd zie ik ook dat we op dit moment een Europa hebben wat er te veel is voor de grote bedrijven en voor de banken. Dus we moeten ook Europa een stuk socialer gaan maken, dat mensen ook daadwerkelijk de positieve consequenties van Europa voelen. Een ander belangrijk punt in uw verkiezingsprogramma is klimaat. Jullie zijn voor een radicaal klimaatbeleid, noemen jullie het zelf, hè? De meest vervuilende fabrieken bijvoorbeeld in Nederland willen jullie sluiten. Tata Steel, Chemours. Waarom per se per direct sluiten? Nou, dat is niet wat er in ons verkiezingsprogramma staat. Want daar hebben we op het congres over gesproken. Wat wij willen is dat ze zo snel mogelijk verduurzamen. En als dat niet kan, dat we ze inderdaad willen sluiten. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Tata Steel, een van de punten die wij daar in ons verkiezingsprogramma hebben staan, en waar wederom die Europese samenwerking zo belangrijk is, wij willen een echte Europese industrievisie. Want nu heb je dus de vervuiling in Nederland van Tata Steel. Maar in Zweden bijvoorbeeld wordt al duurzaam staal gemaakt met groene waterstof. Nou, laten we kijken of we daar als Europa meer in kunnen investeren. Dat we dat ruwe staal ook in Nederland kunnen gebruiken om dat in Tata te verwerken. Dan heb je ook niet meer die vervuilende kooksfabrieken waar mensen op dit moment ziek van worden. En dat betekent dat dat soort bedrijven daartoe gedwongen moeten worden? Ik vind dat inderdaad de overheid daar veel meer regie op moet nemen om te zorgen dat die bedrijven inderdaad verduurzamen. Dus wij vinden ook dat ze verplicht met een klimaatplan moeten komen om te laten zien hoe ze dit gaan doen. En als ze dat niet willen, omdat ze zeggen dat is gewoon te duur, dan sluiten? Kijk, we zitten in een geweldige klimaatcrisis. Die kost ons ontzettend veel. Gevolgen daarvan zijn ontzettend groot. Dan moeten we nu alles op alles zetten om te zorgen dat we die transitie maken naar de nieuwe economie. Dat is ook belangrijk voor onze economische toekomst. Dat is ook belangrijk voor onze baanzekerheid. Dat we investeren in die nieuwe technologieën, zoals waterstof en batterijen. Dat betekent dat oude industrieën die niet willen verduurzamen, dat daar uiteindelijk ook geen toekomst voor is. En die werknemers die daar werken, waar moeten die dan naartoe? Nou, we hebben daar toe opgeroepen en moties toe ingediend om te zorgen dat er ook een sociaal plan is voor medewerkers. Maar op dit moment is er een groot arbeidstekort, juist ook in de nieuwe industrieën, als het leggen van zonnepanelen, warmtepompen. Dus daarin moeten we juist ook mensen helpen om dan ook naar die groene economie over te schakelen. Dus een luisteraarsvraag. Marcel Brouwer die wil weten, hoe wil Laurens Dassen het voor elkaar krijgen dat er niet meer wordt gevlogen tot een afstand van 650 kilometer? Ja, dat moeten we met elkaar verbieden. Dus wij zeggen, er moet een verbod komen op korte afstandsvluchten. Omdat die ontzettend vervuilend zijn ook. Maar we zeggen ook 650 kilometer, omdat daar dus een alternatief voor is, namelijk de trein. En je zult dat dadelijk ook in onze doorrekening van de plannen zien. Daar investeren wij heel erg in, want we vinden het wel belangrijk dat mensen ook de mogelijkheid moeten kunnen blijven houden om op een goede manier te reizen. Ik vind het ontzettend gek dat er van Amsterdam naar Brussel dagelijks nog 5 vluchten gaan. Ja, daar is gewoon een trein voor om die afstand te kunnen afleggen. Dus daarin maken wij dus een duidelijke keuze. De oude manier van vliegen op korte afstand willen we niet meer. We willen toe naar dat Europese hogesnelheidsnetwerk. U staat bekend als een rustige politicus, hè? Een rustige lijsttrekker. Geen geschreeuw, niet van de polarisatie. Dat wilt u heel graag uitdragen. Kom je er dan genoeg tussen? Ik moet altijd een beetje lachen om deze vraag, omdat er continu wordt gezegd, we zijn op zoek naar nieuwe bestuurscultuur, naar nieuwe politiek. Wat mij betreft is dat ook een verbindende politiek. Juist zorgen dat in deze tijd van hele grote transities, waar heel veel op mensen afkomt, dat je niet alleen maar bezig bent met de extreme, maar dat je juist probeert te verbinden met elkaar. En dat is waar ik me voor inzet. Als ik daar dan de ene keer wat meer mee in het nieuws kom dan de andere keer, dan zij dat zo. Luister eens vraag van Niels. Meneer Dassen heeft er een punt van gemaakt om 50% van de verkiezingslijst man te maken, 50% vrouw. Waarom kiest hij daarvoor in plaats van de beste kandidaten? Ja, kijk, op dit moment zie je namelijk dat vrouwen in de politiek ondervertegenwoordigd zijn. En ik vind dat heel raar, want 50% van de Nederlandse bevolking is vrouw. En er zijn het argument van kwaliteit vind ik helemaal niet meer opgaan. Want er zijn meer dan voldoende kwalitatief goede vrouwen. Dat zie je ook bijvoorbeeld op de lijst. Ik vind dat die vertegenwoordiging evenrediger moet zijn, zodat iedereen zich ook vertegenwoordigd voelt. Om dat te doorbreken, hebben wij gezegd, dan wil je pariteit op de lijst. Evenveel mannen als evenveel vrouwen. Daar zijn we een paar jaar geleden mee begonnen. En dat blijven we doen om te zorgen dat we uiteindelijk net zoveel vrouwen in de politiek hebben als mannen. Als het gaat over verdeling van taken, u bent net vader geworden. Ja, zeker. Gefeliciteerd nog. Ja, dank je wel. Maar als vrouw zou ik dan altijd de vraag krijgen, ja, kan dat wel gecombineerd worden met een taak in de Kamer? Ja, dat is eigenlijk idioot, toch? Ik heb het ook gezien toen mijn vriendin zwanger was. Maar kunt u het combineren? Het is, het is het mooiste wat me is overkomen. Dat ik dit samen met mijn vriendin heb. Vanochtend heb ik hem uit zijn bedje gehaald. Toen lag hij daar met een grote glimlach. Het was heel vroeg, dus de uurtjes zijn wel wat minder. Maar het is bijzonder om dit te mogen meemaken. En dat het ons gegeven is. Dus daar ben ik heel blij om. Maar een Tweede Kamerlid heeft niet heel veel tijd thuis, hè? Nee, zeker. Dus ik ben me ook heel erg van bewust dat er af en toe ook meer bij mijn vriendin op haar bordje komt op dit moment. En dat is af en toe ook wel schipperen. Want zij heeft ook een drukke baan, ook een druk leven. Dus ja, daar hebben we af en toe ook wel discussies over. Maar tot nu toe komt hij eruit. Maar tot nu toe gaat dat hartstikke goed. En genieten we ook met z'n drieën ontzettend veel van elkaar. Ik heb inmiddels de kaartenbak. Er zitten enveloppen in met ook wat persoonlijke vragen. Trek er maar gewoon een uit en maak open. En dan hopen we op een goed antwoord. Ben benieuwd. Ik ook. Even kijken. Wie is de persoon die u in uw puberteit inspireerde? Ik was echt een enorme puber wel in mijn puberteit. En ik denk degene die mij toen wel geïnspireerd heeft is toch ook de trainer van de voetbalclub. Die hamerde namelijk wel altijd op discipline. Maar ook altijd op toch, als je je best dan hebt gedaan en je hebt verloren, dan heb je het in ieder geval er alles uitgehaald. En dat vond ik altijd heel inspirerend. Dan gaat u ook zo de verkiezingen in? Nee, dat niet. Nee, daar gaan we gewoon voor 6 zetels en dat gaat de goede kant op. Dus we zijn met Volt nu in alle landen actief. We zijn op steeds meer lagen zijn we vertegenwoordigd. In Nederland op alle lagen. We zitten in Athene sinds deze week. We zijn opgericht in Cyprus. Dus Volt groeit verder en ook na 22 november in Nederland. Laurens Dassen, hartelijk dank. Morgen, dan zit hier Wiebren van Haga van BVNL. Heeft u een vraag aan hem, dan stuurt hij dan het liefst ingesproken. Is tot nu toe niet gelukt, spreek hem in via de NPO Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. NPO Radio 1, de toeslagenaffaire. Wat ik eerlijk gezegd nooit had verwacht is dat mensen die een heel klein foutje maken in één keer een hele toeslagen kwijt raakten. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Ja, dat is een ramp geweest voor mensen en dat hadden we natuurlijk moeten zien. Maar ik heb het ook niet gezien. Sven Kokkelman met Sven op 1. Ja, verwijt u zich dat? Nou ja, natuurlijk. 1 gast, 1 interviewer. Toch is de algemeen heersende opvatting wel dat de Kamer daar ook niet helemaal vrij uit is gegaan. En alle vragen die gesteld moeten worden. We hadden dat natuurlijk moeten voorkomen, hè? We hadden die wet aan moeten passen, maar dat is wel een beetje hoe dat in Den Haag vaak misgaat. Zometeen van 11:30 tot 12:00. We moeten praten, van harte welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Boodschap voor een ondernemer. Blijf niet zitten met een hoge energierekening. Je kunt vaak veel energie besparen. Een kans voor je kosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overheid stimuleert dit met een praktische maatregelenlijst. En de plicht voor veel bedrijven en organisaties om energie te besparen en daarover te rapporteren. Weten wat jij moet doen? Kijk op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Samen zetten we de knop om. Ster. Message in a Bottle. Met de iconische hits van Sting en de spectaculaire dans van Kate Prince. Een inspirerend verhaal over menselijkheid en hoop. Ga voor tickets naar eventum.nl. Eierkamp bestaat 95 jaar. Dat vieren we met voordeel voor jou in onze woonwinkels. Van merken als Montel, Auping, Trendhopper, Leonux, Artivor, Lindeloog, Zoen, hey. Ja, zoveel voordeel past niet in een radiospot. Bel op eierkamp.nl. Ben jij een samen huiswerk maken pleegvader? Of juist een verhaaltje voor het slapen gaan pleegmoeder? Wie je ook bent of wat je ook doet, als pleegouder kun jij kwetsbare kinderen een stabiel en veilig thuis bieden. Wordt jouw huis een tweede thuis? Kijk voor alle informatie op pleegzorg.nl. Ontdek alle jubileumvoordeel in onze woonwinkels. Vier je thuis bij Eierkamp. Deze week in Focus. Lara Billy Renze doet onderzoek naar de gevolgen en behandeling van de overgang. Wat is het en wat doet het met jou? Het is een transitie van vruchtbaar naar onvruchtbaar. We kunnen er niet omheen. Het hoort bij vrouwen. De overgang in Focus. Vanavond om 22:50 op NPO 2. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Vanwege verduurzaming worden steeds vaker karakteristieke panden gesloopt. En de grensovergang tussen Gazastrook en Egypte is open. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgoed. Op beelden is te zien dat een aantal mensen aan de Palestijnse kant zijn doorgelopen naar de Egyptische grenspost. Ook rijden er auto's over de grens. Onder leiding van Qatar en de Verenigde Staten zouden er afspraken zijn gemaakt over een tijdelijke opening van de grens tussen Gaza en Egypte. De grens bij Rafah zou tijdelijk opengaan om buitenlanders en zwaargewonden uit Gaza te evacueren. Hoe lang de grens nu open blijft, is onbekend. De man die als tweede patiënt ter wereld een varkenshart kreeg geïmplanteerd, is overleden. De 58-jarige man kreeg het varkenshart 6 weken geleden in een ziekenhuis in Baltimore in de Verenigde Staten. Hij overleed nadat zijn lichaam het hart bleek af te stoten. 2 jaar geleden was een andere Amerikaan de eerste patiënt bij wie een varkenshart werd geïmplanteerd. Ook hij overleed kort na de operatie. In zijn geval bleek het hart geïnfecteerd met een varkensvirus. Beide mannen kwamen niet in aanmerking voor een menselijk donorhart, omdat ze al te ernstig ziek waren. De Britse oud-premier Johnson vond dat corona de manier was waarop de natuur met oude mensen omgaat. De beschuldiging komt uit dagboekaantekeningen van een arts die de Britse regering adviseerde tijdens de coronapandemie. Volgens de arts was Johnson geobsedeerd door het idee dat oudere mensen hun lot moesten accepteren, zodat jongeren hun leven weer konden oppakken en de economie door kon gaan. De Britse oud-premier heeft niet gereageerd op deze berichten. Wel laat een woordvoerder weten dat hij volledig meewerkt aan het onderzoek naar het coronabeleid. De Vlakentunnel in de A58 in Zeeland is tot maandagochtend dicht voor al het verkeer. Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan de tunnel tussen Bergen-op-Zoom en Goes. Verkeer moet rekening houden met een extra reistijd die kan oplopen tot meer dan een uur. Mensen die kunnen thuiswerken of hun reis kunnen uitstellen wordt geadviseerd dat te doen. Een Franse kunsthandelaar moet voor de rechter komen omdat hij een echtpaar zou hebben opgelicht bij de aankoop van een Afrikaans masker. De kunsthandelaar kocht het 19e-eeuwse masker van het echtpaar voor €150. Een half jaar later bood hij het aan op een veiling waar het uiteindelijk voor ruim 4 miljoen werd verkocht. Het echtpaar zegt te zijn bedrogen en heeft de rechtszaak aangespannen. Het masker werd gemaakt door de Fang-bevolking van Gabon. De Gabonese regering noemt het roofkunst en wil het masker ook terug. Het weer, eerst regen. Vanuit het zuidwesten wordt het droger. En vooral in het middenland komt er ook af en toe nog wat zon bij. Later vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw regen bij 14 of 15 graden. Vanavond opklaringen, vannacht opnieuw regen. En morgen wordt een stormachtige dag. Verkeersinformatie, Helene de Geest. De ochtendspits is aan het oplossen. De meeste drukte is er nog in het zuidwesten van het land. Er zijn een paar files die opvallen. Je hoorde het al in het nieuws. De Vlakentunnel is voorlopig dicht. En dat is goed te merken op de N289 van Goes naar Putten. Tussen Goes en Eerske 3 kwartier extra reistijd. De andere kant op tussen Kruiningen en Schravenpolder ruim een half uur vertraging. Verder nog een lange file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoudendorp. 22 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je een half uur. En de nasleep van een ongeluk veroorzaakt nog file op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. Ster. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt. Als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zo, nou, al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Welkom in ons museum. De werken in deze zaal zijn nu nog beter te zien dankzij ons nieuwe lichtspotje. Mogelijk gemaakt door de nalatenschap van meneer Jonker. Ook als u geen miljonair bent, kunt u nalaten aan uw favoriete instelling. Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Het NOS Radio 1-journaal. In de ambitie om te verduurzamen wordt soms iets te fanatiek gesloopt, met het risico dat karakteristieke panden verloren gaan. Daarvoor waarschuwen erfgoedorganisaties in het AD. Uit cijfers van het kadaster blijkt dat er in 10 jaar tijd ruim 95.000 vooroorlogse panden zijn gesloopt. Karel Loef is directeur van de erfgoedvereniging Bond Heemschut. Goedemorgen. Goedemorgen. Soms is slopen goedkoper dan renoveren, maar u zegt ook in dat soort gevallen niet doen? Ja, kijk, wat we zien is dat slopen heel vaak wordt aangevoerd als argument van het is duurzamer. We zien in de praktijk dat slopen tot nu toe met bouwkosten vaak goedkoper leek. Maar wij vinden verduurzamen eigenlijk een betere optie. En dat is soms wat ingewikkelder, lastiger. Niet iedereen heeft die expertise. Maar dat is wel de oplossing om heel veel waardevols wat niet beschermd is, wat wel karakteristiek is voor stad en streek, om dat te behouden. En wat zijn de huizen die daardoor nu verdwijnen, waarvan u denkt, oh nee, dat gaat me aan het hart? Nou ja, wat je ziet is eigenlijk dat door heel Nederland er allerlei woningbouwcomplexes onder druk staan. Corporaties zien daarin de mogelijkheden ook om te verdichten. En dan gaat het vaak over wijkjes uit de jaren 20. Vaak volksbuurtjes. Mensen die wonen daar al jaren naar tevredenheid. Misschien dat huis inderdaad beter geïsoleerd kunnen worden. Maar dat zijn dan de complexes die onder druk komen te staan. En dat is eigenlijk van Winschoten tot Leeuwarden en Maastricht. In heel Nederland zien we dat gebeuren. En wat gaat er dan in uw ogen verloren? Nou, wat er verloren gaat is een stukje identiteit van stad en streek. En dat is eigenlijk wat heel sluipend gaat. Dat zie je ook uit de cijfers. Maar wat wel heel erg kenmerkend is voor Nederland. Je ziet eigenlijk dat langzamerhand dat wat niet beschermd is verdwijnt. En dat er uiteindelijk iets overblijft in nieuwbouw. Waarvan we zeggen van ja, is dat nou nog ons Nederland waar wij zo trots op zouden zijn. En wat wij zo kenmerkend vinden. En dat zit hem niet zozeer in de historische binnensteden. Maar veel meer in de buitenwijken en in de kleine dorpen en stadjes en streken waar de kleinste complexjes die ook kenmerkend zijn nu verdwijnen. En gaat het dan om huizen die eigenlijk bij mensen wel heel erg populair zijn als het gaat om hoe ze eruit zien en hoe ze wonen? Ja, populair niet in de zin van dat daar hele dromme architectuurhistorici naar komen kijken, maar wel dat het woningen zijn waar mensen in principe heel tevreden wonen. En wat mensen niet in de gaten hebben, dat is dat dan de duurzaamheidskaart wordt getrokken en wordt gezegd van ja, we gaan nieuw bouwen. De vraag is dan of die mensen daar terug kunnen komen. Heel vaak is dat niet het geval. Je ziet ook dat er dan stukjes van de stedenbouwkundige structuur verdwijnen. Dus bijvoorbeeld in Den Haag zijn hele plannen om naoorlogse wijken te slopen en om daar compleet te verdichten, waarmee eigenlijk een heel stuk van de geschiedenis geschiedenis wegvaagt. Ja, en dat is iets waarvoor wij waarschuwen en zeggen van kijk nou eerst eens naar dat erfgoed en ga eens uit van het bestaande. En ga niet meteen de kaart trekken om te gaan slopen onder het mom van duurzaamheid. Ja. Waarbij we wel aanmerken dat niet alles meteen naar een AA plus label kan, maar misschien ook niet hoeft. En dat je daar dan genoegen mee moet nemen? Nou ja, in veel gevallen wel. Hè. Kijk, het mantra heerst heel erg dat we allemaal enorm moeten verduurzamen en dat we er dan goed bij zitten. Maar die oude huizen zijn ook gebouwd op een ander ventilatiesysteem. Die vallen niet onder de regels van de nieuwbouw in de zin van dat ze daaraan kunnen voldoen. Dus dat is eigenlijk een ander soort energiehuishouding. En nou hetzelfde geldt ook voor wijken waar zonnepanelen opkomen. Ja. Ja, dan heb je soms bomen ervoor staan. Ga je dan de monumentale bomen kappen om daar die energietoevoer te laten plaatsvinden? Dat zijn lastige discussies. Maar voor de bewoners betekent het wel een hogere energierekening dan voor mensen die wel in zo'n enorm duurzaam huis wonen. Dat klopt. Ja, dat is inderdaad iets waar ook rekening mee gehouden zou moeten worden. En het lastige is natuurlijk dat energie heel erg maatgevend is. We hebben ook gezien in de energiecrisis dat hoe duurder de energie is, hoe zuiniger mensen ook met energie om kunnen gaan. Dus het is natuurlijk goed dat we kijken naar verduurzamingsmaatregelen. En wat ons betreft zou er eigenlijk veel meer moeten worden ingezet op ook slimme innovaties om in bestaande bouw daar goede oplossingen voor te verzinnen. En kijk, we zijn in Nederland bijvoorbeeld de uitvinder van het monumentenglas. En dat is glas wat gewoon in de bestaande sponningen kan. Ja, dat is iets wat nu nog veel duurder is. En dan wordt die optie niet gekozen en wordt er een heel kozijn uitgehaald of zelfs een heel pand gesloopt. En dat is iets wat eigenlijk veel meer gestimuleerd zou moeten worden. Die kleine maatregelen die mensen kunnen nemen die net duurder zijn, maar wel beter voor het behoud van de identiteit van stad en streek. Dank u wel. Karel Loef, directeur van de erfgoedvereniging Bond Heemschuts. Het is 9:11. Lange files vanochtend in Zeeland. Daar is de Vlakentunnel in de A58 vanwege werkzaamheden sinds gisteravond afgesloten. Verslaggever Onno Beukers. Moest het op dit moment, die werkzaamheden? Die werkzaamheden moesten nu wel gebeuren. Tenminste, dit was uiteindelijk het allerhandigste moment. Dat zeg ik dan goed, Erik Eus. Hè? U bent van de Rijkswaterstaat. Waarom was dit nou het moment? Ja, wij kiezen bewust in deze periode, in kwartaal 4 of kwartaal 1... maar kwartaal 4 bewust in deze periode, omdat er minder verkeer zit op de weg. In kwartaal 2 en 3 heb je heel veel vakantieverkeer in Zeeland natuurlijk. Die periode die willen we mijden. Dus daarom kwartaal 4... Plus, op dit moment hebben onze zuiderburen, de Belgen, die hebben de herfstvakantie. En dat is natuurlijk qua verkeerskundig oogpunt ook heel interessant. Interessanter in die zin dat we daar minder file hebben. Want daar gaat ook een omleggingsroute overheen. Ja, normaal gesproken zie je dit soort dingen altijd in de zomervakantie. Maar nu dus niet. Lopen wij even... volgens mij is dit het hart van de tunnel. Maar we zijn niet in de tunnel, maar eigenlijk naast de tunnel, hè? Ja, op dit moment staan we boven de tunnel inderdaad, in de besturingsruimte. Je ziet hier inderdaad allemaal besturingskasten. Besturingskasten die de installaties in de tunnel allemaal aansturen. En we gaan inderdaad een aantal installaties vangen, 3. Maar ook de besturing die krijgt een upgrade. En dat zie je, alle kassen open, alle kabels, draden open. Dus de tunnel is nu echt out of order eventjes. De besturing is eruit, omdat we nu al aan het werk zijn. Ja, en dan kunnen we nog ietsje verder lopen. Want daar staan dan de spullen die hier vervangen moeten worden. Oh, er staan hier zelfs al het oude spul. Wat is dit? Een soort telefoon. Wat is dit? Ja, dit is de omroeper. Aan de intercom waar mensen op het moment in nood zitten, dat ze dan met de telefoon contact maken met de verkeerscentrale en dan kunnen melden van ik heb pech of er is wat aan de hand. En dat zijn inderdaad oude bakjes uit de prehistorie. Ik denk dat mijn kinderen dit niet zouden herkennen als een telefoon. Er staat op de kast bij direct contact. Luister naar de instructies. Ja, dat is dan hoe het ging. Ja. Er wordt dus al hard gewerkt in de tunnel. Wat moet er nou allemaal vervangen worden? Nou, inderdaad, de omroepinstallatie wordt vervangen, de intercom die wordt vervangen en de camera's worden vervangen. Hè, van analoog naar digitaal. Die ontwikkeling die gaan zo snel. Hè. En plus inderdaad de upgrade. Dat is wel voor deze periode een goede scope, zo gezegd. Die we natuurlijk ook nog moeten aftesten. Want het is niet alleen vervangen, maar we moeten ook nog testen dat de tunnel weer veilig open kan na verloop van tijd. Zullen we even naar die nieuwe... hang ik de hoorn erop, naar die nieuwe spullen toe lopen? Want dat ziet er dan inderdaad echt anders uit. Hè? Daar ouderwetse telefoons, hier modernere techniek. Een camera die alle kanten op kan draaien. dat verschil is groot met wat er hing? Ja, gigantisch. Kamers kunnen ook beter inzoomen, scherper beeld. Van analoog naar digitaal, zoals ik aangaf. De techniek die gaat zo enorm snel. En ik maak het altijd voorbeeld met een telefoon. Een telefoon uit 2005, hè. Die oude Nokia's. Daar krijg je nu ook geen onderdelen meer van op Marktplaats. Dus dan moet het op een gegeven moment wel. Ja. Nou is het vanochtend toch best wel druk. Hoe gaat het? Ja, het is conform verwachting. We hadden aangegeven in de worst case situatie, als iedereen toch in die auto stapt, hebben we 1,5 uur file ongeveer op de omleidingsroute hier bij de Vlakenbrug. We zitten nu op een 3 kwartier tot een uur. Op een woensdag is dat wel in verwachting, nog wel fors, nog wel flink. Ik verwacht morgen nog wel meer hinder, omdat het toch een donderdag een drukke dag is. Maar eigenlijk nogmaals de oproep van mensen, denk na voordat je de weg op gaat. En is het niet nodig om in de auto te stappen, dan blijf thuis. Of probeer thuis te werken, als dat kan. Ja, de komende dagen nog maandagochtend gaat de Vlakentunnel weer open. Dan is het getest en hangen de nieuwe camera's en ook een nieuwe communicatiesysteem allemaal in die tunnel. Als er dan een keer pech is, dan hoef je niet meer de hoorn op te nemen. Helene de Geest, ja, de Vlakentunnel, hoe staat het erin? Ja, inderdaad, behoorlijke file op de omleidingsroute, de N289. En dan vooral van Goes naar Putten, tussen Goes en Ierseke 3 kwartier tijdverlies. De andere kant op tussen Ierseke en Goes 1 kwartier vertraging. The night before. Het lukt maar niet om mensen die medische hulpmiddelen nodig hebben... de goede spullen te geven. Of in ieder geval niet altijd. Vaak zijn rolstoelen te klein, armleuningen te kort. Dat zijn een paar voorbeelden. Blijkt uit de hulpmiddelenmonitor van patiëntenorganisaties Iederin en Patiëntenfederatie Nederland. 4 jaar geleden werden afspraken gemaakt dat de uitgifte van spullen zou verbeteren. Maar het gaat nog steeds mis, zeg bestuurslid Maaike Balieu-Hamel van Iederin. We hebben voor de 2e keer een monitor gemaakt en daaruit blijkt dat nog steeds niet duidelijk is wie het aanspreekpunt is bij de gemeente of bij de leverancier. De wachttijden zijn heel erg lang. Er zijn problemen met de communicatie. Er worden vaak verkeerde hulpmiddelen geleverd of ze zijn niet passend

Die worden natuurlijk naar buiten gebracht. Vorige week ook een keertje over gehad. Hè, dat wij daar een heel speciaal team voor hebben. OSINT, Open Source Intelligence. Want die kunnen echt bepalen van klopt dit wel? Is het wel gemaakt op het moment dat er gezegd wordt dat het gemaakt is? Is het de plek waarvan gezegd wordt dat het de plek is? Enzovoort. Ja, en zo proberen we zo objectief mogelijk over de oorlog te berichten. Net nog hadden we Laurens Dassen in de studio, de voorman van Volt. En zo zit er tot aan de Tweede Kamerverkiezingen elke dag een lijsttrekker in de uitzending. Gisteren Joost Eertmans, morgen Wiebren van Haga. Maar ik vraag zich af, hoe is dat eigenlijk bepaald welke lijsttrekker op welke dag komt? Ja, in principe gaan we van klein naar groot. Volgens gemiddelde in de peiling, dus de peilingwijzer die wij dan gebruiken. Dus een gemiddelde van allerlei peilingen. En dan in combinatie met het zetelaantal van nu. Dus er zit er is een soort formule op losgelaten. Ja. Maar soms kon een lijsttrekker dan weer niet om een bepaalde dag. Dan is er onderling wat geschoven. Maar daarom hoor je deze week de wat kleinere partijen. En beginnen we zo langzamerhand steeds meer naar de grotere partijen toe te komen. Duidelijk. En dan kaap ik deze rubriek nu even voor een heugelijke mededeling. Oh? Er is iemand 25 jaar in dienst, toch? Bij de NOS vandaag. Oh ja, dat is waar ook. Het is 1 november. Dat was je zo vergeten? Ik ben inderdaad 25 jaar in dienst. 1 november 1998 ben jij bij deze omroep begonnen. Kan je er nog iets van herinneren? Jazeker. Ik ben begonnen bij het radionieuws. Ja, precies. Gewoon bij de ouderwetse radio. Ja, Good old radio. Ja, zeker. Dus ik ben gewoon lekker terug bij mijn liefde. Maar hoe ging dat? Moest je hele zware sollicitatieprocedure doorlopen om bij de Nederlandse Omroepstichting aan de slag te mogen? Eigenlijk niet, nee. Ik was gevraagd. Nee, Dorald Megens werkte hier toen al. Nog steeds. Wij zaten in de tuin een borrel te drinken. Ik werkte toen bij Omroep Brabant. En Dorald zei tegen mij, volgens mij, ik krijg de indruk dat jij het wel een beetje gehad hebt bij Omroep Brabant. En dat klopte ook wel. Ik werkte toen 10 jaar. Toen zei hij, zal ik eens een balletje opgooien? Nou, toen mocht ik in Hilversum langskomen. Frank Auping was toen nog de baas. En zo begon het toen, hè? En zo is het gekomen. En hoe klonk jij dan eind jaren 90? Nou, ik heb nog een fragmentje gevonden uit het radionieuws van iets later, augustus 1999. Acht uur, NOS Radionieuws. 3FM heeft zojuist na 11,5 jaar afscheid genomen van het oude onderkomen. De nieuwe studio heeft een Amerikaanse vormgeving en is uitgerust met de nieuwste apparatuur. Het weer, vannacht en morgen vanuit het zuiden regen en onweersbuien. Er is weinig zon en het wordt tussen de 22 en 26 graden. Dit was het nieuws. Ik ben blij dat er toch ontwikkeling in zit. 25 jaar. Heel netjes, hè? Echt heel netjes. Maar absoluut. Ja. Zo keurig praat ik helemaal niet meer. Nou ja, misschien is het iets menselijker geworden inmiddels, wat ook wel weer fijn is. Hoe dan ook, gefeliciteerd. Ik denk dat ik namens alle luisteraars spreek als ik zeg dat we blij zijn dat jij al een kwart eeuw al je kwaliteiten voor ons inzet. En ik hoop voor de redactie dat er gebak is dadelijk. En ik zou ook willen zeggen, op naar de volgende 25. 3 voor de dag. De gemeenteraad van Haaksbergen neemt een beslissing over de allang slepende zaak rond zoutwinning in het Twentse dorp. Wereldleiders die komen bij elkaar in het Verenigd Koninkrijk om te praten over internationale regels over kunstmatige intelligentie. Ook leiders van techbedrijven komen langs. Correspondent Fleur Launsbach vertelt wat we daarvan kunnen verwachten. Hoe zorgen we ervoor dat het niet in de verkeerde handen valt? Daar gaat het vandaag veel over. Dus bijvoorbeeld van terroristen die wapens willen maken. Of hoe voorkomen we dat het mensen verder polariseert? We hebben natuurlijk volgend jaar best wel veel verkiezingen. Van India tot de Verenigde Staten, maar ook in het Verenigd Koninkrijk. Dus daar wordt naar gekeken. En wat ook wel grappig is, als je echt met ondernemers zelf praat. Die zeggen, ja, je hebt die twee kanten, maar uiteindelijk zijn het ook gewoon computeralgoritmes en het hangt er vanaf hoe je het gebruikt. De eerste buitenlanders hebben Gaza verlaten. Dat is te zien op beelden. Lijkt op dat de grens open is dus door een deal tussen Israël, Egypte en Hamas. En behalve buitenlanders zouden mogelijk ook Palestijnen die zwaar gewond zijn Gaza via die grens bij Rafah mogen verlaten. Journalist Joost Scheffers vanuit Cairo, wat zie jij nu? Ja, ik probeer live mee te kijken via Egyptische televisiestations. Die hebben een livestream die ze de hele tijd uitzenden over wat daar gebeurt aan de grens, aan de Palestijnse kant. En zojuist een minuut geleden kwamen er meerdere ambulances aangereden bij de grens. Bij de grensovergang aan de Palestijnse kant staan nu grote drommen mensen Wat dus betekent dat het nieuws daar waarschijnlijk wel is aangekomen, ondanks de beperkte verbindingen, dat ze vandaag de grens over mogen gaan. Dus de buitenlanders in Gaza of de mensen met meerdere paspoorten. En er zijn net meerdere ambulances gearriveerd. Dus dat zou dan inderdaad, zoals je noemde, duiden op de zwaargewonden uit Gaza, wat die medische verzorging in Egypte zouden kunnen krijgen. Dat zou in eerste instantie gaan om 81 gewonde Palestijnen. En we hadden het er straks ook al over. Is duidelijkheid over hoe die deal tot stand is gekomen? Ja, hoe die deal precies tot stand is gekomen is niet helemaal duidelijk. Wat we wel weten is dat die gecoördineerd is door Amerika. En dat Qatar heeft bemiddeld tussen Egypte en Israël en Hamas natuurlijk. Want Hamas die stond eerder niet toe dat vanaf hun kant aan de grensovergang buitenlanders naar Egypte zouden vertrekken. Dus waarschijnlijk is dit na Amerikaanse druk. Er zitten 500 Amerikanen in Gaza. Ja. Zijn ze toch overstag gegaan en hebben ze deze deal kunnen bewerkstelligen. Dankjewel.